knerp. Onmiskenbaar spotvogel. Dank Joke Honing voor dit geluid vanaf Terschelling. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Dat was ook een mooie inzending. Guus uit Hengelo had geen idee welke vogels hij hier allemaal aan de lijn heeft. Maar er is sprake van intensieve communicatie. Veel gechilp en getwitter en getweet. Eigenlijk kan het bij een vogel nooit misgaan, hè? We kunnen er geen genoeg van krijgen. Dat mensen bij al dat getwitter wel dramatisch uit de bocht kunnen vliegen. Nou, dat bleek natuurlijk afgelopen dagen maar weer eens. Tijdens het debat in de Tweede Kamer. Dan wordt getwitter ineens heel erg lelijk. Wellicht is het een idee dat we het getweet voortaan aan de vogels overlaten. Neem nou deze bijdrage van de kleine karekiet. Opgenomen door Marjolein Schaap in Lent bij Nijmegen. Ja, de kleine karekiet zit hier vlak bij mij in de buurt ook. Bij Stadszicht in het riet. Misschien horen we hem straks nog. En ja, zo'n vogeltje hoeft natuurlijk tijdens een schorsing nooit tot de orde te worden geroepen. Dit eerste uur stroomdalflora langs de Dinkel. Slankpoot vliegen in Saaftingen en natte teelt in Noord-Holland. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. uitzicht hier bij Stadzicht aan het Naardermeer verandert echt met een minuut. Nu zijn er weer hele grote stukken blauwe lucht met in de verte hoog opgestapelde cumuluswolken, grijze flarden waar in de verte nog wat regen uitvalt. Plotseling de zon op de groene rietlanden en dan zie je plotseling waar af en alles in bloei staat. Gierzwalen we eroverheen, scherend. Nou, heerlijk, heerlijk uitzicht. U hoort het eerste deel uit de 75e symfonie in D groot van Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijk-Hongaars Haydn Orkest. En het mag nu dan nat zijn. Eind december, begin januari hadden we te maken met echt extreem hoge waterstand. Door de enorme regenval stond het water in de rivieren buitengewoon hoog. Zo ook in het riviertje De Dinkel in Twente. Verslaggever Henny Radstaak gaat nu, half jaar later, kijken wat voor gevolgen die grote hoeveelheden water hebben gehad voor de natuur daar. We komen bij een bordje. Staatsbosbeheer Twente Lutterzand. Ja, Staatsbosbeheer, Henk-Jan van der Veen. Jij bent boswachter hier van Staatsbosbeheer in Twente. Maar er staat een waarschuwing ook onder. Steile oevers, ja. Waar daar komen we juist voor? Nou, we komen inderdaad voor de steile oevers, voor het zand. En uiteindelijk voor de planten die op dat zand groeien. De dinkelflora, de stroombelflora. Ja, en, want we staan hier langs de dinkel. Ja, hier mag je vrij meanderen. En dan zie je dus dat, nu kabbelt de dinkel eigenlijk heel liefelijk door dat landschap. Maar afgelopen winter, rond de kerst, toen bulderde hier het letterlijk door, door de bedding. We wisten eigenlijk niet wat we zagen, want die dinkel die stond vele malen hoger dan normaal. Dat was een peil toen wat eens in de 20, 25 jaar wordt bereikt. En je moet je voorstellen, waar wij hier gewoon staan, op de droge oever, was hier gewoon kleddernat. Hier stroomde de dinkel dus gewoon langs. Maar wacht even, hij stroomt nu echt meters lager. Ja, hij stroomt meters lager. Hij kan in korte tijd kan die echte 4, 5 meter kan die stijgen. En dat gebeurde dus hier. Kijk, hier, daar kun je goed zien hoe die oever is afgesleten. Wauw. Dit zou je bijna de Grand Canyon van Twente kunnen noemen. Nou, dat is eigenlijk ook zo. Want als je verderop gaat, daar is ook nog een stukje afgesloten steile oever. Maar dan kijk je zo 300-400 meter tegen zo'n hele steile oever aan. En dan heb je echt de Grand Canyon van Twente. En je ziet dus in dit soort bochten verlies je ineens zo 50 centimeter van je grond. En die grond, nou ja, dat is in feite de basis voor die dinkelflora. Dat zand, dat wordt dus meegevoerd en een eindje verder stroomafwaarts wordt het dus opgeworpen. Dus wat we eigenlijk zien, is wat we graag willen zien en tegelijkertijd wat maar heel weinig gebeurt. Dus ja. Wij zijn eigenlijk wel heel blij met die ontwikkeling. Nou, zullen we nu eens kijken wat voor bijzondere flora, wat voor bijzondere plantjes dat met zich meebrengt. Ja. Ja, ik zit stiekem even te kijken of je toevallig niet iets van een ijsvogel ziet of van een gele kwikstaat. Ja, dat zou mooi zijn. Want dan zit je wel in een perfect gebied. Maar ja, nu is het stil. Ja. Kijk, daar kun je al iets zien van die zandafzet. In zo'n bocht, daar zet zich meer zand af. En dit is er dus allemaal opgekomen. Dus eigenlijk moet je je voorstellen waar nu die auto rijdt. Dat stond dus helemaal onder water van het winter. Dus zo hoog stond het water dat de auto er in de wielassen doorheen reed. Zo. En dat was echt gigantisch. Hoe, echt in de breedte van, wat is het? Misschien wel 100 meter ja, dat er water stond. Klopt. Kijk, hier zie je al geel walstro. Hoe ziet dat eruit? Het is een soort aarvorm en je ziet allemaal van die hele kleine bloemknopjes zitten. En daar komen straks gele bloemen in. Hij ruikt hartstikke lekker. Dit is echt een stroombelplant van de grote rivieren, inclusief Dinkel. Hij komt langs de Vecht voor, hij komt langs de IJssel voor. Maar in de Dinkel, ja, daar is hier een van de hotspots voor geel walstro. En zullen we eens even kijken of we de eerste steenanjeral... Oh, kijk, daar staat hij. Kijk, die, daar ook voor onze voeten. Oh, dit felle roze bloemetje. Dat felle roze. Zo. Ja, dit is steenanjer. Ook zo'n soort typisch hier voor de stroombelflora. Je vindt hem ook langs de Vecht en langs de IJssel. Ja, ik noem hem heel chauvinistisch Zwolse anjer. Zo werd hij vroeger genoemd. Hij komt uit Zwolle, hè? Ja, ik ben Zwollenaar. Ja. Dus, maar goed, mijn collega's tikken me dan op de vingers. Zeggen van, nee, je moet dinkelanjer zeggen of steenanjer. Want dat is hier de naam. Ja, je hebt hem maar gelijk. En nog een leuke... Dit is kleine bevenel. Wat is dat? Die lijkt op peen qua blad. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Hij bloeit nog niet. En we kunnen ook nog even zoeken naar de wilde tijm. Want die ruik je als je eroverheen loopt. Dus dat is ook zo'n soort die hier nog oorspronkelijk in dit gebied voorkomt. Langs de Dinkel hebben vroeger dus heel veel van dit type graslanden gelegen. Met name op die hoge oeverwallen. Die droogden in de zomer natuurlijk uit. En wat we eigenlijk proberen is om langs die Dinkel een deel van die stroomdalflora weer te herstellen. Hoe zijn die verdwenen? Door natuurlijke afslag. Maar vooral het cultiveren van landbouwgronden heeft ook geleid tot achteruitgang, zeg maar, van die plekken waar die stroomdalflora dus groeit. Bij de beekjuffer. Oh, wauw. Zo'n mooie libel met die zo echt diep blauw en dan van die bijna zwarte vleugels. Ja, klopt. Nou, dan moet vrouwtje hier ook zitten, die is prachtig groen. Maar die vliegen hier dus ook gewoon langs de Dinkel. Die komen hier bij bosjes, kom je ze tegen. Wat heb je hier? Ja, dit is hem. Ruik maar. Dit is hem, de wilde tijm? Dit is de wilde tijm. Hij staat nog niet in bloei. Oh ja. Even geduld hebben, maar als je hier doorheen loopt, dan ben je net alsof je door de kruidenvelden van Italië loopt. Hè, inderdaad. Maar we lopen wel echt door een stuk grasland waar echt heel veel staat. Heel hoog ook. En zand. En zand ligt daar, ja. Is dat het zand wat uit die wanden van die Dinkel hier terecht is gekomen? In feite is dit die Dinkeldynamiek die je eigenlijk nastreeft. En die vessengrond heeft natuurlijk weer als voordeel dat hij brengt plantenzaden mee. Dat zit allemaal in dat zand verweven. Het brengt nutriënten mee, misschien wat kalk. En het zorgt er eigenlijk voor dat het gebied deels een reset krijgt, maar dat het ook niet verzuurt. Al die kalkvoedende stoffen, die zorgen ervoor dat dit gebied eigenlijk aan de basische kant blijft. En dat wil je eigenlijk. Ja, dat is mooi, want we hebben eigenlijk de afgelopen tijd, dat komt dan in het nieuws, zijn er heel veel nadelige effecten van die hoge waterstanden elke keer. Ja. Maar dit is een positief effect, in ieder geval voor de natuur. Ja, dit is eigenlijk wat je graag wilt. Dat zie je ook langs grote rivieren. De hele Ooipolder is eigenlijk gestoeld op dit principe. Nieuwe vorming van oeverwallen, nieuwe mogelijkheden voor planten. Maar ook verversing, toevoer van kalk, toevoer van nutriënten. En dat is dat wat je hier ook heel graag wilt. En dat gebeurt hier gewoon op kleinere schaal, maar het gebeurt gelukkig nog wel. Maar je zou natuurlijk ook langs die steile oever waar we net stonden een stuk kunnen afschrapen en dat dan verderop stroomafwaarts kunnen verspreiden langs de oever. Dan help je de natuur een beetje. Nou, dat hebben we op een aantal plekken hebben we dat gedaan. Op een aantal plekken is dinkelzand als het ware weer uitgediept. En is op een aantal plekken is dat weer teruggebracht. Ook in onze eigen gebieden. Ook in de gebieden van het waterschap. En dat is eigenlijk het begin van herstel van stroomdalflora. En door dat op verschillende plekken van de Dinkel te doen, hier, maar ook stroomopwaarts en stroomafwaarts, dan krijg je je natuurlijke delen krijg je weer terug. Wat dus vroeger die stroomdalflora dus voorkwam. Maar liever heb je dat vanzelf gaat zo. Ja. En dan vaker dan één keer in de 25 jaar door hoogwater. Klopt. Nou ja, als je de omstandigheden creëert, dat weten we al wel, dan komt die stroomdalflora, deels geholpen door ons, komt die natuurlijk ook wel weer op gang. Op hoe meer plekken je het gaat doen, hoe meer andere potenties je hebt op andere plekken om dat zaad dan weer vervolgens kiemmogelijkheden te geven. Dat boerenwormkruid, we kunnen eens even kijken. Want, ja, wat staat hier op die zandbult hier eigenlijk, dat boerenwormkruid? Ja, dat is zo'n soort die je als eerste hier weer ziet. Dat zand is er nu nog relatief humeus. Maar straks krijg je door verdroging, door uitspoeling, wordt die zandlaag wordt eigenlijk voedselarmer. En dan wordt die ook meer en meer geschikt voor die stroomdalplanten. Dus waar nu nog een boerenwormkruid groeit, kan over 4-5 jaar met verschraling, met uitloging, met uitspoeling, kan een Zolse anjer hier een prima kiembed vinden. Oké, dus daar moeten we dan nog heel even op wachten. Maar goed, we hebben net gezien hoe dat dus kan uitpakken. We hebben net even een beetje in de toekomst gekeken over de plek waar die dus al staat. Precies. En dit was dan een van de mooie plekken. Hè. Dus die toekomst die is eigenlijk gewoon heel maatgevend voor wat je hier dus in feite kunt verwachten. Hè, dus dat verleden wat aan de andere kant van die houtwal ligt met die prachtige soorten. Ja, die zie je hier ook hè, op die hoge delen. En dit is ook weer zo'n stuk waar straks over een jaar of 3-4 zo'n dinkelanje, zo'n steenanje weer volop kan kiemen. En gaat het hier net zo mooi uitzien als op de vorige plek waar we waren? Klopt. Hij staat er al wel deels tussen, hoor. Ja, daar staat hij bijvoorbeeld. Hij staat daar net op zo'n oud randje. Hij staat er al. En Phil, kijk. Oh ja, hier moet je kijken, joh. Ja. Dus het ziet hier, nu al prachtig uit, maar straks nog veel mooier. Ja, precies. En tel erbij op, grasklokje, wilde tijm. Grote bevenel komt erbij. Dit begint nu de eerste piek te worden. Hè, van die steenanje die hier begint te bloeien. Maar zo heel langzaamaan, als die zomer verder gaat, komen er steeds meer planten bij. Wordt het hier steeds leuker. Jij bent echt een plantenman, hè? Dus je wordt ook gewoon steeds blijer als je dit alles zit te vertellen. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk is dit ook een mooi verhaal. Dit is het verhaal van de natuur, van de dinkel. Van die dinkeldynamiek, zoals ik het dat dan noem. En het is mooi dat je in zo'n extreem jaar met zoveel neerslag en zo'n hoge piek je dit kunt bereiken. En dan zie je ineens die plantengroei daarop reageren. Ja, en daar word ik dan natuurlijk enthousiast van. Een enthousiaste boswachter, Henk-Jan van der Veen van Staatsbosbeheer. Met Vroege Vogels TV waren we vorig jaar ook bij de dinkel. Prachtige opnames gemaakt. Toen zagen we de ijsvogel wel en de grote kwikstaart. Die aflevering is nog terug te kijken via onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Uit de suite Herinneringen aan mijn jeugd, opus 11 van Julius Isalis, uitgevoerd door Sam Heywood. Onze fenolijn minder triest. Er is weer genoeg ingesproken. Allerlei moois op 035-6711-338. Wij zijn Anne, Merel, Tess en Aniek van basisschool De Achtbaan uit Eindhoven. Wij zijn vandaag bij onze paddenpoel. We hebben superveel jonge alpenwatersalamanders gevonden. Vooral als ze klein zijn, zijn ze heel erg schattig. Goedemiddag, Eindhoven! Met Wim Bosma uit Schiedam, Woudhoek. Door het rare weer is de natuur flink in de war. De vuurdoorns in mijn tuin hebben in het voorjaar mooi gebloeid en er waren zich al bessen aan het vormen. De laatste twee weken vielen besjes en bladeren van de struiken op de grond. Gelukkig lopen de struiken weer uit. Het fris, nieuw groen en verschijnen de eerste bloesems aan de toggen. Sabine Thijsma, Franeker. Buiten in het weiland zie ik twee wulpen met maar liefst 5 jongen. Prachtig, al jaren niet meer gezien. Bertus van der Kolk. 'S avonds rond 8:30 ontluiken de gele bloemen van de grote teunisbloem. Dan is de prachtige stamper met een X-vormige stempel zeer goed zichtbaar. De bloem bloeit maar 1 etmaal. Met Tilke Klazing uit Eindhoven. Ik sta in de tuin. Het is een kleine stadstuin met onregelmatig gemaaid gras. Dat vinden we leuker. Het is net een veld. Ik heb vandaag voor het eerst ontzettend de linden geroken die bloeiden. Dat was heel erg leuk. En vorige week is mijn ligustrum, wat waarschijnlijk een onderdeel van ligusterheggen is, dat ik alleen voor het huis heb staan met allerlei andere planten, omdat het anders zo kaal is. Die bloeit ook en dat geeft zo'n zomers gevoel. Dat is dan weer niet heel zoet. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik spreek met Frits Kenselaar, vrijdag plusminus 12 uur... in de Walenburg op Texel vloog een roerdomp mij voorlangs. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Fantastisch. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Zo raar. Ik sta net wat tai chi oefeningen te doen onder de berkenboom voor ons huis. En vervolgens vallen er kleine, half aangevreten, onrijpe groene appeltjes om me heen op de grond. En ik hoor halsbandpakieten krijsen. Kennelijk hebben ze die appeltjes van achter ons huis meegenomen uit de gemeentefruitbomen. En over ons dak meegenomen naar voor ons huis om ze in de berkenboom rustig op te peuzelen. Gerben van mij uit Leens. In de berm zag ik het bont kroonkruid. Oftewel kroonwikken, zo wordt het ook wel genoemd. De bermooievaarsbek. Het zilverschoon. Een zilverschoon, dat zijn kleine gele bloemetjes. En de blaadjes zijn groen en aan de onderkant een beetje zilverachtig. En verder de witte versie van het kaasjeskruid. Eerder zag ik hem al in het paars, roze. En nu zag ik hem ook in het wit. Heel mooi. Joyce Romans, Scherpenzeel, Friesland. Tegen de gevel van ons houten huis bevindt zich een nestje van grauwe vliegenvangers in een klein ijzeren bakje. Alle 5 de eitjes zijn uitgekomen en sinds gisteren heeft het ouderpaar hulp van een roodborstje. Dat gaat niet altijd in goede harmonie, maar toch lijkt het goed te gaan. Fijne waarnemingen, dank u wel. Blijf bellen met 035-6711-338. Hier bij het Naardermeer ook bijzondere waarneming. Het is een beetje een spannende ochtend. Want regisseur Gert die had er straks al, toen bij het opbouwen van de techniek hier, purperreigers gezien, hier vlakbij. En nu zien wij er ook gewoon tijdens het muziekje net eentje overvliegen. En dat is toch een hele bijzondere waarneming, want de purperreigers hier broeden een stuk verderop, op het meer. Kan niemand bijkomen, die hebben een soort aparte rietstrook waar ze hun nesten inbouwen. Heel bijzonder om dan, als je met een bootje hier vaart, zo uit de verte ze te zien. Maar zo dichtbij, dat is echt geweldig. Hij vloog over en ging hier voor in het rietland. Dook hij ertussen dat riet. Is misschien nu aan het fourageren. Een beetje eten aan het zoeken. En ja, prachtig getekende vogel. Hè? Dat donker roestbruine, die hals. Hij is iets kleiner dan de blauwe reiger. Maar ja, wat mij betreft veel mooiere tekening. En wat opvalt, die tenen. Tijdens het vliegen staan die tenen een beetje uit elkaar. En bij de blauwe reiger zijn ze vaak zo samengevouwen. En bij de purperreiger zie je zo'n grote teen. Die tenen zijn ook vrij groot. Ja, dat beest moet door het moeras lopen en zich vasthouden aan die rietstengels. Dus die heeft hij nodig, maar die zie je dan zo'n beetje uithangen tijdens dat vliegen. Hoe dan ook. Ja, hij vliegt weer op. Ik krijg hem in mijn oor. Je moet naar links kijken. Ja, ik zit naar mijn microfoon te kijken natuurlijk. Maar ik moet naar links kijken. Ja, hij vliegt weer op uit het riet. En hij verdwijnt weer boven de bomen. Nou, bijzonder hoor, zo'n waarneming van zo'n purperreiger. Na 7:30, slankpoot vliegen in Saaftingen. En een natter land dwingt ons om te experimenteren met een nattere teelt. Nu eerst het nieuws met Casper Meijer. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Op veel plaatsen in het land is de EK-overwinning van Nederland op Turkije gevierd. Op verschillende plekken ontstonden wat ongeregeldheden. Zo werd in Den Haag de ME bekogeld met zwaar vuurwerk. In Nuenen leidde het afsteken van vuurwerk tot een woningbrand. De Fransen stemmen vandaag in de tweede en beslissende ronde van de parlementsverkiezingen. Het radicaal-rechtse Rassemblement National won vorige week zondag de eerste ronde. Andere partijen proberen te voorkomen dat de partij vandaag in de tweede ronde een meerderheid krijgt. Op de stoep voor een woning in Spijkenisse is opnieuw een handgranaat gevonden. Afgelopen donderdag lag er ook al een explosief voor de woning. De politie heeft de bewoners uit het huis gehaald vanwege hun veiligheid elders opgevangen. Ook Vlaams Belang sluit zich aan bij de nieuwe Europese politieke fractie Patriotten voor Europa. Vrijdag deed de PVV dat ook al. Patriotten voor Europa bestaat pas kort en is opgericht door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Het weer, de ochtend start droog en zonnig, maar in de middag is er in het midden van het land kans op regen en onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen overwegend droog en dan maximaal 22 graden. Jos Onland geniet nog volop van de uitbundige aanwezigheid van de ochtendzangers, zo rond de klok van 16:30. Nog een maand smullen van dit geluid en dan is het weer gedaan, mailt hij. Want in de zomer is het immers altijd veel stiller. Pluk de dag, zeggen de vogels bij kasteel de Essenburg, nabij Harderwijk. En terwijl Casper Meijer het nieuws las, zagen wij hier de buizerd langs vliegen met een prooi in zijn klauwen. Nou, het is echt een fantastische ochtend. Hij vloog hier zo boven de rietlanden, richting de bosrand waar hij altijd zit. Hij had misschien wel een muis bij zich of zo. Zo direct de wonderlijke slankpootvliegen van het Zeeuwse Saaftingen. En kan natte teelt ons helpen om toch te blijven boeren op nattere grond? Mazurka Bertha voor piano van en uitgevoerd door Wim Statius Muller. Ik weet niet of u iemand kent die de hele dag aan slankpootvliegen denkt, maar Mark Pollet staat ermee op en gaat ermee naar bed. Al 38 jaar is hij verslingerd aan deze grote en diverse vliegenfamilie. Samen met wijlen Henk Meufels is hij auteur van de nieuw verschenen verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen. Verslaggever Gert Elbertsen krijgt van Mark in Zeeuws-Vlaanderen een spoedcursus slankpootvlieg. Wat is op dat plasje daar? Ja. Daar vind je al direct één soort die uiteindelijk op het wateroppervlak zich voortbeweegt. En die loopt op het water? Ja, die loopt op het water. Net zoals aasrijders, maar dat zijn aasrijders zijn naar wansen. Dat is een soort vlieg. Je gaat die dadelijk wel zien. Hier, kijk. Zie je? Al die beestjes van die hier op het water zitten, op dit plasje. Van. Kijk, daar zie je het ook allemaal. Zie je? Ja, echt tientallen, honderden hier, hè? Ja. Ik wil rustig proberen. Laten we dat doen. Allee, vooruit. Nogmaals. Oh, sorry. Microfoon krijgt een klap. Ja, ik loop wel achter je aan, Mark. Ja. Ja, je hebt een wit insectennet bij je. Oh, ja. Je zit helemaal rampvol, of niet? Ja, dat zit altijd vol. Hier. Wacht eens even. De vliegjes die je net hebt gevangen, heb je nu in een punt in het net zitten. Ja, en die gaan zo goed als mogelijk hier in een pot met alcohol. En dan gaan ze ook dood, hè? Helaas. Ze offeren zich op voor de wetenschap. Ja, voilà, zie je? Dus je ziet heel wat meer. Jeetje. Kijk, hier ook. Zo. Kijk, dat was een hele vroeg. Die met de lange poten ook zijn slangpootvliegen. Dus Dolichopodidae. Dolicholangpodidae is eigenlijk voeten. Maar goed, laten we het slangpootvliegen noemen. Je ziet meteen ook hoe je die kunt herkennen. Dus er zijn... Nou, leg eens uit, want we hebben het vandaag over slankpootvliegen. Ja. Mark Pallet, je bent entomoloog geaffilieerd aan het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Ja. En jij bent, nou ja, slankpootvliegen-expert, hè? Ja, oké. Okay. Ik ben er altijd al eventjes mee bezig. Maar goed, 38 jaar, vertelde je me. Eventjes, ja. Maar je kunt die het beste herkennen aan het feit dat die groen glanzend zijn. En die hebben slanke poten, hence de name eigenlijk. Het lichaam is lateraal afgeplat. Hmm. Dus als je zo'n vleesvlieg hebt, die zijn ook zo mooi groen glanzend, maar daar gaat het niet om. Maar het is dus niet één soort, het is een soort groep. Het is een familie. Hmm. Het is een vlieg. Van de vliegen? Ja, in uw tuin. Fonteintjes, midden in de grote steden, achtertuintjes. Die vind je gewoon overal. Alleen, ja, vergt het een klein beetje moeite om die te herkennen. Vandaag staan we in Zeeuws-Vlaanderen, op het verdronken land van Saaftingen, onder de rook van Antwerpen. Helaas, excuses daarvoor. Is dit een beetje een goed slankpootvliegengebied? Dat is een fantastisch gebied. Ja? Ja. Het is een buitendijk schorrengebied. Ja. Het is hier open, het is heel grasachtig, daar staan wat schapen. Wat maakt dit gebied zo geschikt voor slankpootvliegen? Veel van de soorten die je hier vindt, hebben hun levenswijze aangepast aan de saliniteit. De zoutheid, dus van het water, van de bodem. Voilà. Dus die komen op minder saline plaatsen niet voor. Weet jij zo welke soorten je hierin hebt? Hier. Ja, ik vind het best wel kleine, donkere vliegjes. zeg ik nu iets verkeerd? Nee, dat zegt u niks verkeerd. Ik heb ook een vergrootglas mee. Dat is heel fijn. Het is geen goed voorbeeld, hoor. Zijn inderdaad hier. Deze. Ziet u? Ah ja, deze. Ja. Ik kijk nu door je loop. Ja. Ik zie een donkere vlieg met best wel hele lange poten, inderdaad. Ja, voilà. Zijn er drie. Die zijn alle drie van dezelfde soort, hoor. Die even goed. Heb je een naam van deze soort? Weet je Hydrophorus praecox. De soort heeft aan de voorpoot, aan de dij en de scheen, een aantal stekeltjes. En afhankelijk van de positie van de stekeltjes, het aantal van die stekeltjes, maakt dat die soort verschilt van een andere soort. Ik zal geen verdere wetenschappelijke namen geven. Dus van een aantal andere hydrophore soorten, zoals Viridis, zoals Balticus. Voilà. Je bent even alle vliegjes in het potje weer aan het doen. Ik haal er mijn slankpootvliegen uit, verwerk die en al de rest wordt opgeslagen voor andere onderzoekers die geïnteresseerd zouden zijn. Ja, ja. Dus er gaat niks verloren. Nu, slepen is één methode natuurlijk, hè? Ja, met zo'n insectennet. Ja, met zo'n insectennet. Dat is altijd handig als je op een hele korte tijd op een welbepaalde plaats bent. Maar als je iets langer op een bepaalde plaats bent, zoals vandaag, dan zijn kleurvallen veel interessanter. Hier zit een ondiep poeltje. En ik zie daar drie bordjes aan de oever van het poeltje staan. We gaan gewoon hier eventjes kijken. We hebben hier een blauwe val, een hele val en een witte val. Ja, het zijn eigenlijk bordjes en er zit water in of zo. Er zit zoutwater in met een beetje detergent. Die vliegen worden aangetrokken tot die kleur, belanden op dat water, zakken er doorheen en sterven. Zakken door de detergent, sterven en voilà, en zijn klaar om gedetermineerd te worden. Ja, er zitten echt tientallen beestjes per bordje erin. Jur. Poikiloboterus principaal, dat is de prins. De prins? De prins. Principaal is prins. Deze hier. Ja, die had ik al gezien inderdaad. Ah ja, die hebben we nog niet voor het gebied. Voilà. Oké. Okay. Ja, kijk. Oh, leuk. Ja, je had even contact met Jur Heijnen, fotograaf. Ja. Nou, ze is een paar jaar gespecialiseerd in slankpootvliegen. Ja. Die is ook op zoek naar slankpootvliegen hier in het verdronken land van Saaftingen. Ja. En dit is een spectaculaire soort dat voor jullie. Dat is een spectaculaire soort. Kijk hier. Tinophilus flavipalpis. Kijk, zie je? Een van de allerinteressantste. Gelukkig. Maar misschien kunt u... je houdt het loepje weer handig voor. Ziet u zijn voorpoten? Oh, die hebben echt verdikte voorpoten. Ja, verdikte voorpoten. En dat is het ook een van de... Ja, ik stop niet. Het is allemaal leuk aan die familie. Maar de mannetjes hebben heel veel mannetjes... of mannetjes van heel veel soorten... hebben mannelijke secundaire geslachtskenmerken. En dat zijn allemaal versieringen aan de poten, vleugels, antennen, achterlijf, whatever. En dat gebruiken ze om tijdens de hofmakerij. Ook een typisch karakter van een kenmerk van de slangpootvliegen. Ze zijn super specifiek voor een welbepaald habitat. Dus hier heb je deze fauna, maar tussen in de struikjes daar, in die vegetatie, heb je een totaal andere. Het 100 meter verderop vind je het compleet andere slangpootvliegen. Ja, totaal andere. Totaal andere. En dat maakt het ook zo interessant. Het zijn ook hele goede bio-indicatoren. Een bio-indicator? Wat ja, is een dat? Bio-indicator die uiteindelijk een idee heeft van hoe het met het habitat gesteld is. Ja. Bijvoorbeeld, stel nu dat het hier zou verzoeten, dan ga je dat onmiddellijk zien aan wel bepaalde soorten. Sommige soorten gaan verdwijnen, andere komen erbij. Ja. En zo kun je die gebruiken als een indicator voor de status of voor de toestand van het habitat. Hier hebben we een kleurvallen in de vegetatie gezet. Ja, een beetje tussen de zeggen, hoge zeggers. Zie je hier nog iets bijzonders in zitten? Oh, hier. Hier. Magius? Ja, Magius. Hier. Magius? Ja, Magius. Wacht, hè. Maar dat is het eerste mannetje voor Nederland, hè? Het allereerste mannetje van deze soort. Beetje belachelijk, maar kom, het is wel... Jeetje. Dus, ja. Die vinden we hier gewoon in dit gele bordje. Ja. Ja, tot hiertoe enkele wijfjes. En de wijfjes zijn over het algemeen ook algemener. Oké. Maar een mannetje niet. Maar dat mannetje is nu net onvoorstelbaar spectaculair. Die heeft de meest spectaculaire voorpoten. Ja, niet enkel in Europa, denk ik zelfs, daarbuiten. Nou, ik zie niet zo heel veel van die voorpoten. Ja, het is echt een klein vliegje van een paar millimeter lang. Heb je een uitvergroting? Ja, die staat op de voorpagina van de atlas. En ja, dan zie je eigenlijk een hele gekke vlieg met een beetje een Noorse blik. En met, en met gele bokshandschoenen. Ja, zoiets is het. Bijna het verkeerde. Ja, zoiets is het, ja. Je bent hier nu dus al 38 jaar mee bezig met die slangpootvliegen. Ze vervelen nog niet? Oeh, nee. Ik heb net een inventarisatie gemaakt van wat er mij nog aan collecties staat te wachten. En ik kom aan minstens 28.000 samples, monsters. Dat gaat nog even blijven. Mindaro, van en uitgevoerd door de Nederlandse pianist Frank de Lange. Lisdodde, cranberry, riet en veenmos zijn voorbeelden van gewassen die horen bij natte teelt. Een alternatief landbouwmodel voor veenweidegebieden waar door de bodem nat te houden problemen zoals bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen gestopt kan worden. Tenminste, daar gaan onderzoekers tot nu toe van uit. Maar er zijn nog veel vragen rond de natte teelt. Verslaggever Pleunaerts bezoekt een proefveld in de Noord-Hollandse polder. Nou, dit is eigenlijk een experimenteerveldje waar we wat verschillende dingen proberen. Zeg maar, hiervoor is listodder geplant. Die zijn recent geplant, dus daarom staan ze er niet heel erg... Ziet er een beetje rommelig uit, Jeroen? Ziet er een beetje rommelig uit, zeg maar. En ze moeten nog... Ja, ze moeten wortelen en aanslaan, zeg maar, voordat ze goed groeien. En hier zetten we de listodder in het gras. Het een van de ideeën is om te kijken op wat voor verschillende ondergronden en bodems, zeg maar, je listodder kunt laten groeien. Want het is natuurlijk nogal ingrijpend om het grasland eerst weg te halen en dan pas listodder te gaan zaaien. Dus het zou veel makkelijker zijn als je ze in het gras kunt zetten. Dus dat proberen we hier en kijken wat het wordt. Het ziet er nog niet heel succesvol uit, moet ik zeggen. Maar, Jeroen Pelman van het Louis Bolk Instituut. We staan hier in de polder bij Assen Delft. En hier zijn jullie allemaal proeven aan het doen van wat voor natte teelt je allemaal succesvol kan maken. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat klopt. We staan op een van de onderzoekslocaties van natte teelten van het Veeweide Innovatieprogramma van Nederland. Kunnen we er doorheen of kunnen we nog andere gewassen zien hier? Ja, we kunnen er gewoon even een stukje hier doorheen lopen. Als mensen denken, wat veel vliegtuigen horen we, dat is omdat we bij Schiphol in de buurt zijn. Nou, dit is misschien wel leuk om dit is eigenlijk niet specifiek, zou je aan denken bij natte teelt, maar dit is Miscanthus, olifantsgras. En, meer rietachtig ziet het eruit. Het lijkt een beetje rietachtig, maar de punten van het blad zijn er waarschijnlijk afgegeten door vogels. Er zitten heel veel vogels en ganzen in dit gebied. Miscanthus wordt eigenlijk al geteeld op zand en op andere gronden. En is een heel productief gewas wat heel veel biomassa geeft, zeg maar, en kan je in de bouw gebruiken. Mm-hmm. Als biobased materiaal. En we zijn eigenlijk aan het kijken van wat is nou de watertolerantie van Miscanthus. Tot hoe nat kun je gaan. Dit zijn allemaal gewassen voor biobased toepassingen, zeg maar. Even verderop hebben we rietgras staan. En rietgras zou je ook als veevoer kunnen gebruiken. We gaan even naar Abco, jouw collega. Die is hier ergens met listdolder een proefje aan het doen. Ja. We moeten hem even bellen, anders gaan we hem niet vinden. Ik doe een beetje denken aan een beetje zo'n horrorfilm met zo'n maisveld waar dan enge mensen in lopen. Ja, alleen als je hier doorheen gaat rennen, dan krijg je ook nog natte voeten. Ja. Hey, met Jeroen, zou jij kunnen zwaaien waar je ongeveer bent? Zorg je een handje boven de listel eruit steken? Ja, inderdaad. Oh ja, ik hoor hem. Ja, dus we volgen al enkele jaren, zeg maar, in dit vak de productie. Hoeveel biomassa er afkomt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar wat voor soorten insecten hier nou inleven. Biodiversiteit. Mm-hmm. En we doen uitgebreid onderzoek naar bodemkwaliteit en waterkwaliteit. Ja, want ik wil eigenlijk ook weten, wat doet dit voor de natuur eigenlijk? Behalve dat het minder stikstof uitstoot. Ja, nou ja, dat is eigenlijk een van onze onderwerpen van onderzoek. Want het idee is van de natte teelten kunnen waarschijnlijk zonder extra verdiensten niet concurreren met de melkveehouderij op dit moment. Maar tegelijkertijd leveren natte teelten wel een aantal ecosysteemdiensten, zoals de onttrekking van nutriënten uit het bodemwatersysteem, waardoor je schone water kunt krijgen in de omgeving. Het is echt een habitat voor allerlei verschillende soorten, dus het is goed voor de biodiversiteit. Er zijn ook gebieden die heel goed water kunnen bergen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus het is wel een behoorlijk robuust landgebruik. Alleen de productie in termen van economie is waarschijnlijk niet zo hoog als de melkveehouderij. Dat zijn we ook exact aan het uitzoeken. Dus het zou mooi zijn als een boer daar een waardering voor zou kunnen krijgen, zeg maar, voor de ecosysteemdiensten die hij levert met die natte teelten. Oké, ik durf het eigenlijk bijna niet, maar we gaan er toch even in. Als je het wilt zien, zul je er toch in moeten. Ja, ik hoop dat mijn laarzen diep genoeg zijn. Zo, ik sta echt bijna tussen mijn knieën in het water. Okay. Hier liggen stalen bakken van 2 bij 1 meter. En in die bakken hebben we eigenlijk verschillende proefbehandelingen liggen. Dus een van de dingen die we dit jaar willen doen is het afklippen van de bloemen van de listodden, de pluimen. Met het idee van, heeft dat dan een effect op de hergroei of op de ontwikkeling van de scheuten? En je ziet bijvoorbeeld in de tulpenteelt dat in het voorjaar de tulpen eraf worden gekopt. Zodat de energie naar de ontwikkeling van de bol gaat onder de grond. Dus we willen kijken van als je dat bij Lissel ernaar doet, is dat een vergelijkbaar effect. Ja, nu zijn mijn laarzen wel helemaal verzadigd. Oh. Maar is niet erg. Daar is Abco al. Mm-hmm. Abco de Buk, ook van het Louis Bolk Instituut. Je staat hier met een grote hoepel die je tussen de riet door hebt, of tussen de lisdodden door hebt neergelegd. Wat ben je aan het doen? Nou, inderdaad, ik heb hier een hula hoep neergelegd tussen de lisdodders ter markering van een meter, zeg maar. Het is een diameter van een meter. En in die meter heb ik weer een kwart meter uitgezet. In die kwart meter ga ik de stengels labelen met nummertjes en kleurtjes. En die stengels, die gaan we door het seizoen heen gaan we die bijhouden wat daarmee gebeurt. Of ze een sigaar krijgen, dus gaan bloeien. Of dat ze vegetatief blijven. Mm-hmm. Of ze doodgaan. En hoeveel nieuwe scheuten er weer doorkomen in de loop van het seizoen. Ja, want wat is dan gewenst? Dat je minder sigaren hebt? Voor sommige doeleinden is minder sigaren gewenst. Dit is kleine lisdodders, dit zijn dunne sigaren. En de dikke sigaren van de grote lisdodden, die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor vulling van jassen in plaats van dons of ander isolatiemateriaal. En juist de rest van de plant, die wordt in Nederland hoofdzakelijk gebruikt als isolatiemateriaal. Wordt in de spouwmuur gedroogd en in de spouwmuur ingeblazen als isolatiemateriaal. Oké. Okay. En werkt dat net zo goed als, want waar isoleren ze vandaag de dag dan mee? In de bouw wordt voornamelijk geïsoleerd met steenbol. Mm-hmm. En steenbol, dat is niet duurzaam? Nou, steenbol wordt dus met fossiele energie gemaakt. En ja, dit is eigenlijk een natuurproduct. En je hebt eigenlijk dubbele winst, want doordat je de veenbodem vernat, komt de CO2 die in de veenbodem zit opgeslagen niet meer vrij. Terwijl er wel ook CO2 in de plant wordt opgeslagen. En als je dat nou in een huis stopt, zeg maar, dan zit het voor enkele decennia eigenlijk opgeslagen. Ja, dus je slaat eigenlijk koolstof op, ja. CO2 op. Ja. Op andere locaties in Nederland wordt ook echt gemeten aan de broeikasgassen die vrijkomen uit deze natte teelten. En ja, bij natte teelten heb je wel weer dat er methaan vrijkomt. Dus dat is eigenlijk de grote vraag is een beetje van waar zit dan de balans tussen methaan en CO2, zeg maar. En wat is precies de winst van... Want methaan is natuurlijk een veel sterker gas. Methaan is een sterker gas, maar je beperkt tegelijkertijd de CO2-emissie. En nou ja, waar die balans precies uitkomt van natte teelten, dat is onderwerp van onderzoek nog. Los van die vliegtuigen die hier deed het voorbij raas, vind ik het wel best wel idyllisch hier. Is dit dan hoe Nederland eruit gaat zien? Over een enkel paar decennia of nog langer. Nou, wie weet, grote stukken van Nederland zouden er zo uit kunnen zien. Misschien ook wel niet. Het hangt er alles van af, zeg maar, wat voor keuzes er worden gemaakt. En je hebt natuurlijk ook een heleboel technische belemmeringen soms. Hè. Je kan niet rondom grote steden misschien hele hoge waterpeilen hanteren. Of daar zul je dan iets op moeten organiseren, zeg maar. Dus ja, er zijn een heleboel vragen nog te beantwoorden. Maar zo werkt het bij innovatie, zeg maar. Je maakt stapjes in de toekomst en vervolgens komen er steeds meer vragen. En ja, dat is de zoektocht die daarbij hoort, zeg maar.

En die brief is ook bewaard gebleven. En die zegt dus dat ze door de velden moesten lopen en voor elke slak buigen en elke slak zeggen: u krijgt 3 dagen de tijd om weg te gaan. Echt? En als u dan niet weggaat, dan zal God u voor eeuwig achtervolgen met zijn toren. En werden ze daarna ook nog weggehaald en weggebracht naar de landerijen van de buurman of zo? Voor zover ik weet niet. Het lijkt erop dat de slakken gewoon weggegaan zijn. Oh. Maar of dat door dat proces komt, dat is maar de vraag natuurlijk. Dit jaar hebben heel veel mensen veel last van slakken. Om alle redenen. Van, het is zo nat en er zijn te weinig predatoren die slakken eten. Nou goed, enfin, er zijn heel veel slakken. Misschien zou dat wel. Ik heb nog niemand gehoord die de slak op die zo'n manier heeft toegesproken. Nee. Misschien zou het iets zijn. Het is wel een meer vreedzame oplossing, los van het verbale geweld dan pesticiden bijvoorbeeld. Ja. Verschrikkelijk interessant, Sven, want voor veel mensen thuis die nu liggen te luisteren zal het natuurlijk heel kolderiek klinken, een slak toespreken met een verdict in de hand van de rechter. Maar er zit veel meer achter dan u denkt en daarover gaan we zo direct praten met Sven. Goed dat je er bent. De slak loopt rustig door, ja. Vervolgt zijn weg. Door de velden lopen, buigen voor de slak en zeggen: u bent verbannen. U heeft 3 dagen om te vertrekken. Ja, interessant. Goedemorgen, dit tweede uur. Aandacht voor de blauwe kiekendief. Wij zagen hier daarnet een kiekendief overvliegen. Ja, geen blauwe, ik geloof een bruine. Het is een hele mooie ochtend wat bijzondere natuur betreft hier voor de deur. Maar goed, de blauwe, daarover gaan we het hebben. Met andere kiekendiefsoorten gaat het best wel goed, maar de blauwe kiek gaat achteruit. Wat is daar aan de hand? We hebben Marijn Tinga aan de lijn, de plastic soepsurfer, die momenteel op een surfboard en een subboard van zwerfafval op weg is van Londen naar Parijs om aandacht te vragen voor statiegeld op plastic flesjes. Dolf Jansen verzorgt de column. Uzelf verzorgt de Venolijn, want er is weer heel veel ingesproken. En, kijk even met een schuin oog naar die slak, ja, die gaat gewoon voort. Sven Gins, die promoveert dus op dierprocessen in de middeleeuwen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Bidden My Time, een song uit de musical. Ah, er volgt er nog een stukje. Heerlijk. George Gershwin, muziek van zijn hand, uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Simon Lee. Song uit de musical Girl Crazy dus. Drie paardjes, dat is alles wat er nog over is van de blauwe kiekendieven in ons land. Waar de bruine kiekendief het nog best redelijk doet en de grauwe kiekendief ook effectief wordt beschermd. Vooral op de Groningse akkers dreigt voor de blauwe kiekendief binnenkort het doek te vallen. Met steun van vogelbescherming proberen Lieve Dijkse van Zo van Vogelonderzoek en Almoet Slaig van het kenniscentrum Akkervogels nog te redden wat er te redden valt. Of beter gezegd, te leren wat er te leren valt. Rob Buiter kijkt mee bij het onderzoek rond het laatste nest op Texel. Daar komt nog aan. Heb je er nu twee? Er wordt drukalarm geslagen, Liewe. Ja. Er wordt goed verdedigd als we hier bij het nest van de blauwe kiekendief op Texel komen. Dit is een heel fanatiek vrouwtje. Die raakt je echt met haar poten op je kop. Vandaar dat je met een stok boven je hoofd staat en ook een petje op je kop. Ik heb altijd een petje op. Maar het maar beschermt toch weer een beetje. Ja, vorig jaar even niet opletten en dan sloeg ze door het petje heen. Toch een bloedende kop. Dan staat er niet zoveel haar meer op, dus dat is niet zo verwonderlijk. Maar het is een heel fanatiek beest. Het is karakter, toch? En, wat zou jij doen als er een paar van die grote reuzen bij je nest met jongen komen? Het beest kent ons, hè? Want het is het vierde jaar dat ze hier broedt. Ze maakt dit natuurlijk elk jaar mee. En het is mijn ervaring dat hoe langer ze met mensen omgaan, hoe driester ze ook worden. De angst wordt ook minder. Even op een beetje afstand van het nest de jongen meten, wegen, ringen. Ja, dat gaan we over dat regeltje doen. En dan daar is het lekker rustig. En als wij daar plat zitten, dan gaat zij ook wel in een struikje zitten. Even in een duinpannetje verderop. Even doen wat er moet gebeuren. Gewicht met zak. 425. Er zijn nou drie jonge mannetjes uit het nest gehaald. En die krijgen van Almoet Slaig van het kenniscentrum Akkervogels, grauwe kiekendief. Krijgen die een prachtig zendertje op de rug. Wij willen graag onderzoeken hoe de overleving van die jonge vogels is. Dus door de zender kunnen we uitvinden waar die verblijft naar uitvliegen. En als die doodgaat, kunnen we hopelijk opsporen en uitvinden waar die en aan wat die dood is gegaan. Dus dat is het doel van dat zenderwerk. En helaas is dat vaak het geval dat we die vrij snel weer op moeten gaan zoeken. Omdat ze dus een hele slechte overleving hebben. En dan vraag je je automatisch af, komt dat dan niet doordat ze een rugzakje bij zich hebben, nou ineens met een zender erop? Ja, dat is een hele goede vraag. Goed dat je dat afvraagt. Maar helaas komen de vogels die alleen kleuringen om hebben ook niet terug en komen ook niet tot broeden. Dus die overleven ook niet. Alleen weten we daar helemaal niet over waar die blijven, waar die doodgaan en waarom die doodgaan. Dus die zenders die leveren echt hele waardevolle informatie daarover. Ja, precies, maar het ligt niet aan de zender dat ze het ineens slechter doen. Nee. Dat rugzakje dat heeft geen negatief effect op ze. Nee, en dat is ook uit Frankrijk bekend. Daar hebben ze echt hele grote aantallen blauwe kiekendieven gezenderd. Dat als je dat al als juvenier, zoals we het nu doen in het nest doen, dat er weinig effect is. Als je dat bij een volwassen vogel doet, dan heeft dat meer effect. Omdat deze leert nu echt met de zender op de rug vliegen. Dus voor hem is dat gewoon heel normaal. Dus hij krijgt nu eerst maar hier een knoopje voor op de borst. Dus die zender wordt als een rugzakje vastgemaakt. Een heel klein plastic blokje. Nog veel kleiner dan een lucifersdoosje. Met een vleugel uit. Een zonnepaneeltje erop. Dit kleine kereltje, hij is heel stil. Maar ondertussen pikt hij af en toe wel ook in je vingers. Hij is natuurlijk wel heel erg onder de indruk van ons. Wij komen natuurlijk hem uit het nest halen. Ja, maar zo te zien heeft hij het karakter van zijn moeder. Die hangt hier nog steeds te kekkeren boven ons, te alarmeren. Wij hopen dat het ook voor de toekomst veel goeds voorspelt. Eigenlijk rust op hem en zijn broers wel de hoop voor de blauwe kiekendief in Nederland. Omdat het gaat gewoon heel slecht met de soort. Liewe, zou hem even om willen draaien dat hij naar jou toe kijkt? Ja, vooral met mannetjes. Hè. Er zijn heel weinig mannetjes. Ja, Liewe, dit is ook het enige nest wat jullie op Texel hebben, hè? Ja, dit jaar wel. Ja. Ja. Maar wel met 5 mannen. En dit is sowieso bijzonder dat er 6 jongen zijn. Dat is best wel veel. En in de goede tijd kwam dat wel meer voor. Dat is een goede tijd van de blauwe kiekendieven. Maar in die goede tijd van de blauwe kikkerdieven, dat ligt ver achter ons. Want ja, nou ja, Texel dan één nest. In Terschelling heb je ook nog twee nesten, ja, geloof ik. En dat is het dan, hè? Ja, dat is alles in Nederland. Mag ik hem heel even van jou overpakken? In feite de hele noordwestelijke Europa-populatie gaat achteruit. Ook in Engeland, ook in Frankrijk. Duitsland zijn ze ook vrijwel weg. Vrij hopeloos. Ja. Ja, om dan te bedenken dat de blauwe kikkerdief pas in 1978 op Texel kwam. En dan is hij dus in 50 jaar, in een halve eeuw, weer, bijna weer weg ook. Dat is wel heel bizar. En... Nou, moet je dan eigenlijk niet gewoon zeggen van... ze hebben het een aantal decennia geprobeerd en blijkbaar lukt het niet. Ja, een soort komt en een soort verdwijnt. Ja, het is boeiend om te zien hoe die populaties veranderen. En je wilt vooral bij zulke soort kwetsbare soorten toch wel weten waarom dat is. Wat er aan de grond wacht ligt... Ja, probeerde u dan met dat zenderonderzoek een vinger achter te krijgen... om te kijken van waar zou het probleem kunnen zitten? We hopen met het onderzoek gewoon nog wat dingen uit te kunnen vinden... waardoor we de soort nog kunnen helpen. Maar de laatste jaren wordt het wel wat... vaak hoor je zeggen van het is 5 voor 12. Maar hier is het denk ik al 5 over 12. Omdat met zo weinig individuen is er gewoon geen rek meer in zo'n populatie. Maar heb je enig idee in welke richting je het probleem moet zoeken al moet? Nou, dat is dus de overleving in de winter die het probleem is. Dus die vogels die verblijven in de winter in Europa. Dus of bij ons in Nederland of in Frankrijk of Spanje. En daar brengen ze dus de meeste tijd door in landbouwgebied. En het probleem is dus, zoals met veel meer vogels en dieren... dat ze daar gewoon weinig eten vinden. Dus het is echt een biodiversiteitsprobleem. Nou ja, dat weten we natuurlijk, achteruitgang van insecten, achteruitgang van vogels. En daar die is zo'n toppredator natuurlijk de bovenste in de keten die er last van heeft. Dus zij vinden gewoon niet genoeg voedsel. En blijkbaar die paar die we nu nog hebben, die zijn ook gewoon niet meer fit genoeg om dat te redden. Ja, want ze moeten het hebben van kleine vogeltjes dus, en muizen. Ja, en die afgelopen winter nu overleden waren, die zijn allemaal aan verzwakking en ziektes gestorven. Dus die vogels die zijn gewoon niet in goede conditie. En krijgen dan waarschijnlijk nog een ziekte bovenop. En dan was het dat. Ja. 2 jaar geleden hadden we er een die ook vogelgriep had. Dus dat komt er ook nog weer eens bij. Van de winter was er een die ging dood aan het geel. Weet je wel, die ziekte in de keel, waardoor ze stikken. Of geen eten meer kunnen doorslikken en zo. Dus al die ziektes die bij andere vogels voorkomen... Ja, dat is ook bij die blauwe kiek. En er zijn er nog maar zo weinig. Dus ja, dan gaat het snel. Nee, ja, Thomas van de S van de Stadsbosbeheer, de beheerder hier op Texel. Is nou ook, het grijze mannetje is nou ook komen kijken wat hier allemaal gebeurt. Ja, zeker ja. Ja, zo zie ik ze ook nooit hoor. Het is heel bijzonder natuurlijk en prachtige, prachtige mooie vogel. Waar we mogelijk afscheid van gaan nemen als broedvogel op Texel. En Liewe heeft ze zien komen en misschien zien gaan. Dat moet de toekomst uitwijzen. Maar het is ook wel sneu natuurlijk. Want ik weet niet beter dan dat je op Texel blauwe kikkerdieven kon zien. Nee. Kunnen jullie als terreinbeheerders daar dan ook nog iets in betekenen? Dat je het meer of minder geschikt kunt maken voor nestelende blauwe kikkerdieven? Nou, wij luisteren natuurlijk heel goed naar onderzoekers, want die weten heel veel van de soort. En die kunnen ons adviseren op welke knoppen wij kunnen drukken. Maar dat blijkt dus niet zo eenvoudig te zijn. Kijk, er zijn vast dingen die je kan doen als beheerder om het iets geschikter te maken. Het lijkt toch zo te zijn dat blauwe kikkerdieven en grote grazers niet zo lekker samenvallen. Norse woelmuizen dichtheden daar lager zijn. Er zijn ook andere opgaves in het duin natuurlijk. Waar dus ook kale hellingen met duinviooltjes een waarde kunnen hebben. Ja, die weer een beetje in contrast staan met bijvoorbeeld opgaves voor blauwe kikkerdieven. Dus je kan niet alles zelf doen. Wat wij dan vooral doen is veel faciliteren aan onderzoek... en goed luisteren wat we wel kunnen doen. Het werk is gedaan, ze kunnen weer terug naar het nest. Ja. Nou, ze krijgen ook alle drie een naam. Ja, alle drie hebben een naam. Dus het is altijd leuk om vogels een naam te geven... omdat dat verhoogt de betrokkenheid van mensen. Dus dat is natuurlijk wel een eer als een vogel naar je vernoemd wordt. Dus meestal vinden mensen dat hartstikke leuk en zijn daar trots op. Dus deze drie, zij heten nu Rob, Thomas en Mark. Nou kijk, dat is inderdaad een eer, hè? Kijk, voel je vereerd, Rob? Bijzonder. Ja. Mooi, mooi. Nou, leuk. En dan maar kijken dat ze het inderdaad lang gaan doen, hè? Dus je moet niet heel treurig zijn als die een keer overlijdt. De kans is natuurlijk vrij groot. Maar wie weet zijn dat de toppers van Nederland en gaan het heel ver schoppen. Daar hopen we op. En nu de rust hier snel laten weerkeren. Ja, we gaan naar de auto, dat de vogels weer tot rust komen. We gaan de kortste weg nu naar de parkeerplaats. Doei jongens. Nou, we duimen voor de blauwe kiek op Texel. Wilt u zien hoe Almoed kiekendieven beschermt in het hoge Groningse graan? Kijk dan even op onze site bij het artikel over Almoed en de kiekendieven. Want met Vroege Vogels TV waren we eerder met haar op pad. En dat leverde prachtige beelden op. Enkele weken geleden begon Marijn Tinga, de plastic soepsurfer, aan zijn reis van Londen naar Parijs. Op zijn surfplank, gemaakt van gerecyclede materialen, om te pleiten voor statiegeld op flesjes en blikjes. Want dat is in Nederland nu geregeld, maar nog niet in Frankrijk. Het land waar over een paar weken de Olympische Spelen beginnen. Marijn, we horen je volgens mij peddelen, hè? Goedemorgen. Ja, bonjour. Ja. Ja, zelfde scène. Ja, hey, en je bent van je surfplank overgestapt naar de sub, begrijp ik? Ja. Ja, nee, dus ik ben in Londen begonnen en toen gewindsurfd. Langs de Engelse kust overgestoken bij Dover naar Boulogne-sur-Mer, toen de kust langs. En toen bij Le Havre mijn zeil achtergelaten. En nu ben ik tegen de stroom in. Misschien wel metaforisch tegen de stroom in. Naar Parijs, aan het suppen. Ja. Maar hoeveel kilometer is dat, suppen, naar Parijs? Oh, nog 320. Hè? Maar ik ben op de helft. Jeetje man, wat een... Je zal enorme armen hebben als je daar aankomt in Parijs. Kan je gelijk meedoen met spelen. Hé, val niet van je suppen. Het doel is om Frankrijk aan het statiegeld te krijgen. Ja. Dat is er nu helemaal nog niet, op een experiment na. Waarom moet jij ze dat vertellen? Hebben ze geen Franse natuurbeschermingshelden? Nee, die zijn er zeker ook en daar werken we ook mee samen. Waarom ik dat moet vertellen is omdat ik in Nederland, en dat voor mezelf, zo zie dat ik een belangrijke rol heb gespeeld in de invoering van statiegeld en ook enorm met alle achter de schermen heb gelobbyd. Dus in die zin heel veel kennis heb over dat statiegeld. En blijkbaar is het nodig. Vorig jaar ben ik van Oslo naar Londen gewindsurfd. Dat was een succes in die zin dat ik daar in Westminster werd ontvangen. In mijn wetsuit stond ik daar een brief voor de minister te overhandigen. En dat succes dacht ik, ja, dat kan ik vervolgen door nu naar Parijs te gaan. Want blijkbaar is het soms nodig om iets heel geks te doen om dan toch die aandacht te krijgen. Dus ik ontmoet dan in Frankrijk Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. En we organiseren met haar hulp onder andere een grote conferentie over statiegeld, waarbij ook de tegenstanders van statiegeld in Frankrijk aanwezig zullen zijn. Dus ik verwacht daar best veel van. Dus de discussie is in die zin achter de schermen dan vooral losgebarsten. Hey, in Frankrijk hebben ze helemaal geen statiegeld? Ook niet op glas? Nou, vroeger hebben ze dat gehad, op glas. Als je hier de Fransen spreekt, dan zeggen ze, oh ja, vroeger hadden we dat. Op glas, er zijn een aantal supermarkten die inderdaad experimenten doen met statiegeld. Maar goed, dat is natuurlijk altijd weer de mensen die toch al goed deden, die daaraan meededen. En wat we nodig hebben is om het zwerfafval af te laten nemen, is dat statiegeld. Dus wat ik eigenlijk kon vertellen is, we hebben ontzettend lang, meer dan 50 jaar, al allerlei sensibilisation, hoe zeg je dat, awareness, bewustwordingscampagnes gedaan. We hebben enorm veel opgeruimd, maar er is één instrument dat echt effectief is en zwerfafval binnen 6 maanden met 80% laat afnemen, hè, dus blikjes en flesjes, en dus dat statiegeld. En daarvoor ga ik dus nu naar Parijs en dan hoop ik dus alle conferentie panelleden en sprekers en aanwezigen een declaratie te laten ondertekenen. Heb ik ook de Paris Declaration genoemd. Nu goede stappen te zetten in die richting. Ja, hey, en wie liggen er dwars in Frankrijk? Ja, dat is wel grappig. Waar het in Nederland de supermarkten waren, zijn het de gemeenten, de vereniging van gemeenten. Dat is heel grappig, want in Nederland waren de gemeentes allemaal voor. En dat heeft te maken met hoe de geldstromen zijn georganiseerd. in Frankrijk. Maar ook natuurlijk grotendeels vanwege de onwetendheid rond het systeem en hoe je het moet opzetten. Maar de argumenten die wij hebben voor de gemeente, ja, daar hoop ik gewoon makkelijk mee te kunnen overtuigen. Ja, want de gemeenten zullen toch ook met afval en de zwerfafval in hun maag zitten? Ik bedoel, de gemeente betalen natuurlijk ook voor een deel het opruimen ervan. Nou ja, zeker. Nee, die betalen het opruimen ervan. En die zorgen natuurlijk ook, die moeten de prullen, de openbare ruimte, of de openbare ruimte schoonhouden, de prullenbakken leegmaken en dergelijke. Dus nee, zeker. Dus ik verwacht in mijn openingsspeech al die argumenten makkelijk te kunnen weerleggen. Ja, hey, nou, je bent heel goed in, ik zal maar even zeggen, positieve manier aandacht trekken. Hè, met allemaal bijzondere campagnes en tochten en zwerfafval van afvalopruim evenementen. Nu ben je inderdaad vorig jaar naar Londen, dat vertelde. Je stond er in je wetsuit in Westminster. Maar goed, de brief is aangenomen. Maar is er nou heel veel mee gedaan daar? Het is wel Engeland, hè. De cultuur is toch wat anders. Nee, er is dus inderdaad, het is met 2 jaar uitgesteld. Ondanks dus al onze pogingen om, en niet alleen die van mij natuurlijk, maar met alle milieuorganisaties waar ik toen mee samenwerk. Maar helaas is het weer met 2 jaar uitgesteld. Maar goed, we hebben nu Keir Starmer en natuurlijk Labour nu. We hopen, als milieuorganisaties, ook in de UK, dat nu snelle verandering zal brengen. Ja. Maar goed, zelfs dan kost het natuurlijk altijd nog behoorlijk wat tijd voordat je dat ingevoerd krijgt. Dus 2027, ik hoop dat ze dat gewoon doorzetten. Ja, hey, even nog een andere keerzijde. Ja, fantastisch succes natuurlijk in Nederland met al die plastic flesjes en blikjes die niet meer op straat liggen. Dat is een enorm succes. Had niemand verwacht dat het zo snel zou gaan. Wat natuurlijk ook niemand had verwacht, is dat daar nou allemaal mensen in vuilniszakken rommelen en dat het een enorme klerenzooi wordt met in de zoektocht naar plastic flesjes in vuilniszakken. Ja, maar ik word een beetje ziek van dat elke keer dat beeld wordt neergezet. Want dat is het enige wat je ziet, alsof er een soort microscoop opgezet. Dit is echt een probleem van van bepaalde grote steden. En dus hadden veel meer inleverpunten moeten zijn, sowieso. En wat ook vergeten wordt, is dat er echt met 80% is afgenomen, het zwerfafval. Ja. Dan is echt die paar prullenbakken is minimaal. Nog los van het feit dat al die prullenbakken veel, veel minder vol zitten en daardoor veel meer minder overvolle prullenbakken zijn. Maar elke keer wordt het weer omhoog gerakeld omdat het zo zichtbaar is. Ja, bonjour. Ja. Bonjour, wie kom je tegen? Een paar vroege vissers. Vroege vissers? Op het water. Ja. Oké, nou, laat ze de haak niet in je sub slaan. En sub door, hè, naar Parijs. Sub hem up. En de groeten aan burgemeester Hidalgo. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel, Menno. Oké, dag Marijn. Marijn Tinga, de plastic soup surfer. Wij gaan even naar Ster en Nieuws. Tot zo. Ik heb een reisvraag voor je. Voor het land waar je naartoe wil reizen geldt een reisadvies met kleurcode geel. Kun je er dan wel heen? Jazeker wel, maar kleurcode geel betekent dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn, zoals natuurgeweld of criminaliteit. In het reisadvies vind je informatie over deze risico's en hoe je voorkomt dat je in de problemen komt. Lees voor elke reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Hard werken, hè, zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje.

Natuurlijk heb ik ook herinneringen aan de winter, de koudste marathon die ik ooit liep. Februari 1985, Apeldoorn, maar wel een zonnetje zo nu en dan en een eindtijd van 2:31. En die keer dat het zo lang en hard vroor dat ik vanaf de dijk bij Muiderberg kilometers lang over het IJsselmeer kon lopen. Natuurlijk heb ik ook herinneringen aan het voorjaar in april 2017... mijn vader begraven vlak bij de duinrand van Den Helder. De plek waar hij en mijn moeder zo vaak en graag wandelden. In april 1997 met een heel klein nieuw mensje een ziekenhuis uitlopen. En me realiseren dat het nu echt is vader zijn, een dochter hebben. Mijn ouders, opa en oma maken allemaal herinneringen die te maken hebben met het moment, het jaargetijde. Maar de zomer. De zomer. Ik voel dat ik een punt heb. Ik moet het alleen nog even maken. Story of my life. Veel van mijn zomerherinneringen hebben met de natuur te maken, wat op deze plek goed uitkomt. En die ene en enige keer dat ik serieus dronken werd, is niet echt een verhaal voor uw zondagochtend. Maar ik weet sindsdien wel dat je heel goed zittend op het toilet in slaap kunt vallen en dat het op een wild huisfeestje met twee werkende wc's nog best lang kan duren voordat je gemist wordt als jonger broertje van de feestgever. Ik neem u nuchter en vol van zondagszin mee naar een zomerdag, dik 50 jaar geleden, kort voor of na mijn 7e verjaardag. Daarmee is het opeens eind juni 1970. We wandelden, mijn moeder, mijn vader, mijn broer van 10 en mijn broertje van 2. Oh nee, Henk liet zich rijden natuurlijk in die wandelwagen die we elke keer op de parkeerplaats vlak langs de provinciale weg buiten Bakkum voor dat broertje in elkaar moesten zetten. Ook al omdat hij anders nooit achterin de Fiat 127 had gepast. Ik heb het nu over de wandelwagen. Henk mocht lekker tussen Jack en mij op de achterbank. Eén keer waren we bij aankomst aan de rand van dat bos- en duingebied de assen van die wandelwagen vergeten en ben ik met Ab, een vriend van mijn vader, teruggereden naar Amsterdam om anderhalf uur later alsnog die wagen in elkaar te kunnen schroeven. Henk zat het vermoedelijk onder een boom allemaal goedkeurend aan te kijken. Deze zondag was het goed gegaan. Aankomen op de parkeerplaats, plek zoeken in de zon, omdat mijn vader heel goed wist dat precies daar laat in de namiddag de schaduw zou overheersen, waardoor onze auto geen oven zou zijn. Dit in tegenstelling tot al die mensen die de auto nu in de schaduw hadden staan. Ja, mijn vader wist dingen en zeker in de natuur was hij een baas. Hoewel die term begin jaren 70 nog helemaal niet gebruikt werd. Ja, door mijn vader zelf. Als hij klaagde over de arbeidsverhoudingen in de horeca en hij de uitdrukking bezigde, natuurlijk zijn er ook goede bazen, die hangen we apart. Pas vele jaren later begreep ik dat dat een behoorlijk revolutionair klinkend grapje was voor een man die Telegraaf en Trotskompas als zijn lijfbladen zag. Het bos waar we doorheen gingen was magisch, hoewel ik als jongetje van 8 dat woord nog niet in mijn vocabulaire had. Dat woord trouwens ook niet, vocabulaire. Ik zeg volgende maand meer, prettige zondag. Sam Heywood speelde van Julius Isalis marionetten uit de suite Herinneringen aan mijn jeugd. Wat is er ingesproken op 035-6711-338, de Venolijn? Ranspepels, bergen de Maas. Nu de dagen langzaamaan korten, neemt de zangdrift van de vogels merkbaar af. Ook langs de Grensmaas, waar het momenteel wiegelt van de kneuwen en de putters met net uitgevlogen juvenielen. Momenteel zijn opmerkelijk veel jonge putters te zien op weidepalen en afrasteringsdraden, maar ook in struiken en in het omhoog geschoten onkruid. Jannie Schutte uit Hellevoetsluis en we hebben groot nieuws. Nou, daar komt het dan. Tot onze verbazing en blijheid broedt de roodborst voor de derde keer dit jaar veilig in onze schuur. In een oude emaille koffiekan die horizontaal aan het plafond hangt. Henk Bakker in Almere Haven. Vandaag op zaterdag bij ons in een spar voor de deur zeker zo'n 30 vleermuizen. De grootte van een flinke mossel. Mechthild Rietveld in Amsterdam. Afgelopen woensdag zag ik in het Vondelpark een libelle van 2 centimeter met een groen lijfje en een heel blauw stipje aan het eind van haar lijf. En haar lijf zelf was goudkleurig. Zo mooi. En ik zag het alleen maar omdat ik de hond van de buurvrouw uitliet en ik even moest stilstaan. Joop van Riet op een zonnige maandag 1 juli in Markdal in Breda. Rietzangers hoor je veel, maar zie je weinig. Hier in het Markdal bij Breda heeft het waterschap Brabants Delta struinpaden langs de oevers van de Mark. Speciaal voor recreatieve natuurbeleving. Ik liep daar op een zonnig moment tussen meters hoog riet. Hoorde de rietzangers en zag ineens vlakbij op nog geen meter afstand een viertal rietzangers rustig van stengel naar stengel fladderen. Pure natuurbeleving. Voor mens en rietzangers. Hier is de heer Buijs uit Mook op 30 juni. Afgelopen week zaten we weer in de bedwelmende geur van de lindenbloesem op ons terras in de hete zomerzon. En wat zagen op het terras? Een bij. Niet bijzonder. Maar hij kronkelde, hij draaide, hij rolde op zijn rug. Hij was duidelijk totaal de weg kwijt. En natuurlijk was er een verband met de lindenbomen. Het arme beest was gewoon dronken van de lindenbloesemhoning. En nog zo'n mooie waarneming. De eerste rode bes van de lijsterbes. Jeanette Essink uit Kokangen. Er bloeien hier nu heel veel inheemse planten, maar ook betleia's. En die trekken veel vlinders. En net even tijdens mijn rondje in, eindelijk, wat zon, zag ik zomaar een stuk of 6-7 atalanta's. Bonte zandoogjes, een boomblauwtje, een citroenvlinderman, een dagpauwoog, kleine en geaderde witjes, een gehakkelde aurelia, een groot dikkopje, een vlak vormen op een plant, landkaart. Nou, mijn dag is fantastisch begonnen. Mijn naam is Helena en ik woon in Den Haag. Op de stoep hier, op een hoek, zie ik allemaal bergjes zand. En ik tuur. En nu zag ik er wat uitkomen. En een langslopende meneer zei, dat is de pluimvoetbij. Er zit al jaren hier een nestje. Victor Zwanenburg uit Dronten. Aan de Listerweg naar bij Lelystad, gelegen akkerbouwkavel die op dit moment onder water wordt gezet, wordt bezocht door vele kok- en zwartkopmeeuwen. Verder zag ik op een deel dat Plas Dras was een groep van ongeveer 30 kemphanen fourageren op aan insecten en larven. Blijft u bellen met de Venolijn 035-6711-338. Of het nu om varkens ging, of om snuitkevers of slakken, in de middeleeuwen kon je als dier doodleuk voor de rechter worden gedaagd. Want naast mensen moesten ook dieren juridisch verantwoording afleggen voor hun daden. Met eventueel wurging of verwurging of vierendelen of verbanning tot gevolg. Sven Gins promoveert aan de Universiteit Groningen en doet onderzoek naar deze dierprocessen. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Nogmaals. Stel, het is, dan moet ik even kijken, 1457. We zitten in een rechtszaal in Frankrijk en daar verschijnt een zeug met haar 6 biggen voor de rechter. Wat gebeurt daar? De zeug werd aangeklaagd voor moord. Want rond kerst, we zitten in januari van 1457... rond kerst zou ze schijnbaar een kindje gedood hebben, samen met haar kleintjes, en van dat kind ook gegeten hebben. En in die rechtbank moest bepaald worden wat men ging doen met dit varken en met de kleintjes. En wat er nu precies gebeurd was ook eigenlijk met dat kind. Dus er werden ook allerlei getuigen uitgenodigd die kwamen vertellen wat zij gezien hadden. En er werd ook benadrukt dat dit betrouwbare getuigen waren. Ja. Dus het duidt ook op het belang van een getuige destijds. En de varkens werden in afwachting van het proces ook in de cel gehouden, zoals menselijke criminelen. Ja. En hadden ze een advocaat? Niet echt. Ze hadden wel hun eigenaar en die werd op het matje geroepen om te komen uitleggen hoe is dit zo kunnen gebeuren. En wou hij misschien garant staan dat dit niet opnieuw ging gebeuren als ze vrijgelaten werden. Ja. Maar hij weigerde zich daarover uit te spreken. En hoe liep het af? We weten dat de moeder werd veroordeeld omdat zij op heterdaad betrapt was, werd omschreven. Maar voor de kleintjes had men nog wat langer tijd nodig, want het was niet duidelijk of zij echt betrokken waren in de moord of niet. Dus daarvan is nog een vervolgproces bekend, een paar weken later. En de kleintjes die werden in beslag genomen door de lokale heerser. En vermoedelijk gingen zij vrijuit, want het kon niet aangetoond worden dat zij echt de moord hadden helpen plegen of echt hadden gegeten van het kindje. Ja. Maar waarschijnlijk zijn ze gewoon op het bord van de lokale heerser beland uiteindelijk. Ja, als je dit hoort zo dan, en je ziet het voor je, dan denk je, scène uit Monty Python of zo. Maar dit waren serieuze toestanden, hè? Heel ernstig. Tot zelfs het parlement van Parijs aan toe waren betrokken bij dit soort rechtszaken. En ook geen incidenten, hè? Want je promoveert op dit onderwerp. Je hebt een hele sliert rechtszaken heb je gevonden. Wat voor dingen kom je nog meer tegen? Wel, de voornaamste zijn dus deze zaken tegen de varkens, of soms koeien, paarden zelfs, of honden. Daarnaast heb je dan ook nog de kerkelijke zaken eigenlijk, want de rechtszaak die ik net besprak is een seculiere rechtszaak, dus door lokale heersers werd die gehouden. Maar ook de kerk boog zich over dergelijke processen tegen dan slakken of kevers, echt grote groepen van ongedierte. Ja. En dat was vaak om te bepalen, moeten ze verbannen worden of hebben de mensen het over zich afgeroepen, via zondig gedrag dan. En dan had je daarnaast ook nog de soort van zaken tussenin, waar het ging om bijvoorbeeld een kip die eruit zag als een haan, die dan een ei had gelegd. En dat ging in tegen de orde der dingen, dat kon gewoon niet. Dus dan werd die kip eigenlijk verbrand, net zoals een heks. Ja. Waarom gebeurde dit soort processen? Want de mens is natuurlijk machtig genoeg om direct te zeggen, nou, varken heeft een kind gebeten, varken dood, klaar, opeten. Over tot de orde van de dag. Waarom moest daar een hele rechtszaak voor gevoerd worden? Ik denk op zich dat elke zaak heeft zijn eigen soort van set aan motivaties die erin meespeelden. Maar één ding dat je overal wel ziet terugkomen, zeker vanaf de 15e eeuw, is die nood om alles een soort voorbeeld te maken. Dus dat mensen zagen het hele spektakel zich ontvouwen. En het was ook echt een spektakel met heel dramatische straffen. Ja. Dus de bedoeling was dat mensen konden het ook bezoeken? Ja, ja? De straf in ieder geval was altijd publiek. Dus als zo'n varken aan de galg gehangen werd, dan keek iedereen toe. En werd ook beschreven dat de beul het met alle ernst deed die gepast was op zo'n moment. Geen flauwkul? Nee, absoluut niet. En kwamen er dan ook dieren kijken? Als het ter afschrikking was, of waren andere varkens daar dan ook, moest hij dat zien? Dat wordt soms wel gezegd, maar er is nooit echt bewijs van dat dat ook echt het geval was. Soms zie je wel dat men een wolf bijvoorbeeld ophing in de velden om andere wolven af te schrikken, maar daar zat nooit echt een proces omheen. Dat was meer iemand die gewoon even een wolf doodstak. Ja, waar waren er nog meer? Want je zegt, de processen werden dus gevoerd om de orde der dingen. Het moest duidelijk zijn wat er mocht en wat er niet mocht, zelfs voor dieren. Waren er meerdere redenen dat die processen gevoerd werden? En soms ook advocaten erbij en dat soort zaken? Ja, dus de voornaamste is als mensen gekwetst werden op een of andere manier of gedood door een dier, dan had je als mensen schadeleden economisch gezien. En daarnaast had je dan dus ook nog de zondige zaken of zaken die daarmee samenhingen. Dus bijvoorbeeld ook bestialiteit werd vervolgd. En daar werden zowel de menselijke dader als het dierlijke slachtoffer samen voor de rechtbank gedaagd. En samen gestraft ook meestal. Tenzij kon worden aangetoond dat het dier zich zo voorbeeldig gedragen had dat het nooit zelf bewust had willen meedoen aan zo'n bestialiteit. Ja, dat hij eigenlijk slachtoffer was. Ja, precies. Ja, ik kwam ook tegen dat er ook wel gedacht werd dat het gedaan werd om dat advocaten een beetje showing off, een beetje konden laten zien hoe geweldig en hoe vindingrijk ze waren, hoe creatief in de rechtszaal. Ja, dat zie je echt absoluut bij die kerkelijke zaken, waar dan ook echt een advocaat voor de dieren werd aangesteld. Die maakte er dan een hele show van en liet dan al zijn kennis zien over zowel het recht als over de Bijbel. En de Bijbel was ook gewoon een goed argument in dat soort rechtszaken om aan te halen. En die advocaten konden ook gewoon goed verdienen aan zo'n zaak. Want zij werden ook gewoon meebetaald, net als al de rest betrokken in die rechtszaken. Ja, want je moet natuurlijk ook als advocaat alles uit de kast halen om je dier vrijgepleit te krijgen. En dat lukte soms ook. Ja? Ja, vooral Bartholomé Chasnay is heel beroemd, omdat hij ook echt een soort gids heeft geschreven met hoe andere advocaten dit soort zaken kon winnen. En hij pleit ervoor dat je eigenlijk steeds om uitstel moest vragen van een verdict. Want zo werden mensen gewoon moe van dat soort rechtszaken. Dat is ook nu nog steeds wel. Ja. Dus hoe langer de rechtszaak aansleept, hoe groter de kans dat het dier vrijuit gaat. En probeer te bewijzen dat de mensen zich zondig gedragen hebben en het allemaal verdiend hebben. Ja, dus eigenlijk zei men via die dieren iets over de mensen. Absoluut. Over de eigenaren of het gedrag van eigenaren. Ja, dat zie je heel vaak ook in gewoon de middeleeuwse cultuur in het algemeen. Dat alles eigenlijk in de natuur een spiegel is voor de mensheid. En de mens kon dieren gebruiken of van hen leren om zelf dan een beter mens te worden. Ja. Ik zat even te denken, er was ook nog een voorbeeld van een hond, hè? Een Leidse hond. Wat is daarmee gebeurd? Of wat was daar het geval? De hond had een kind doodgebeten en werd vermoedelijk, want het originele document waarin het staat hebben we nooit teruggevonden, maar die hond werd vermoedelijk aan de galg opgehangen ter straf voor het doodbijten van dat kind. En men beweerde dat de hond profetie zou ze heten, ook gefolterd zou geweest zijn en een bekentenis zou hebben afgelegd. Maar ik denk dat daar dan weer historici een beetje meegesleept zijn door de beeldvorming en niet zozeer de historische realiteit weergeven. Ja. Je zei net, nou, mensen deden het allemaal deden er doodserieus over. Geen flauwekul. Maar ze zullen toch wel begrepen dat die dieren niet snapten wat er in die rechtszaal gebeurde. Zeker. En je ziet ook wel dat niet iedereen dezelfde mening erover had. Dus soms de heel professioneel getrainde juristen vonden het allemaal onzin. En zeiden van, ja, jullie doen dit enkel omdat jullie geld willen verdienen aan dit soort zaken. Maar toch had je dan ook wel weer genoeg advocaten die het wel oprecht en heel serieus deden. En er is ook een geweldige, interessante zaak bewaard gebleven van het parlement van Parijs. Dus dat is echt niet zomaar daar terechtgekomen. Dat had toen te maken met een leeuwin die ontsnapt was uit de tuin van de koning. Mm-hmm. En de buurman had aangevallen en hij stak haar neer. Maar uiteindelijk werd de buurman in fout geacht. Want die leeuwin verdedigde zichzelf, was het idee. En zij had gewoon recht op zelfverdediging tegen een vijand. Je had nooit doodgestoken mogen worden. Nee. Nee. Van waar van jou die fascinatie voor dit soort zaken? God, dat is een goede vraag. Ik denk op zich, mens-dier relaties in het algemeen fascineren me. Überhaupt het idee dat mensen een ander soort dier zouden zijn dan andere dieren. Ik geef geregeld colleges waarin ik als titel iets gebruik als variatie op mensen en andere dieren. En je ziet toch dat mensen daar vaak op reageren van, oh ja, ja, wij zijn ook maar een dier uiteindelijk. En ik ben heel geïnteresseerd in dat antropocentrisme van wat maakt ons, denken wij dan althans, beter of anders dan andere dieren. En dit soort rechtszaken is dan een geweldig fascinerende soort van studie eigenlijk om te zien, gaat het ook hier dan weer om antropocentrisme? Ja, ja. Want het is bijna nog een soort extra overheersing. We zijn natuurlijk al, zo voelen veel mensen dat, de baas over het dier, de baas over het beest. En dan gaan we ze ook nog eens een keer voor een rechter dagen. En ze daar urenlang aan het hoofd zeuren over wat ze allemaal fout hebben gedaan. Slakken en honden. Ja. Ja, dit is echt het meest menselijke dat je kon doen eigenlijk. Want de mens, had men als idee in de middeleeuwen en nog steeds ook wel, is een rationeel dier. Ja. En dat maakt ons anders van andere dieren, meenden we. En die rechtszaken moesten ook heel rationeel en niet emotioneel verlopen. Kun je het ook anders zien? Was het ook extra respect voor het dier? Uitnodigen in een rechtbank, wat je er net zei tegen slakken, je moest buigen en ze dat de uitspraak voorlezen van, nou slak, u bent verbannen, u krijgt 3 dagen om u uit deze velden terug te trekken. Bij de kerkelijke zaken inderdaad denk ik wel dat er een zeker respect in zit. Ook omdat het vaak vanuit het argument kwam van de Bijbel dat alle dieren gelijk waren en hun recht hadden op hun stukje land of hun stukje groen om van te leven. Bij de seculiere rechtszaken denk ik dat respect minder een rol speelde en dat het echt meer ging om het spektakel van het dier voor de rechtbank te dagen. Ja, ja, ja. Ja, want ik zat te denken, kunnen we er ook nu nog iets van leren? Wij hebben nu regelmatig ook in de uitzending gasten, juristen bijvoorbeeld, die strijden voor rechten voor de natuur, voor landschappen, voor een rivier die een rechtspersoon wordt, waardoor de natuur beter beschermd kan worden en beter beheerd. Waren die middeleeuwers niet juist heel modern? Het is verleidelijk om dat te denken, maar ik denk dat we hen vooral niet als voorbeeld moeten nemen voor hoe we het nu willen aanpakken. Ik denk wel dat wat er nu gebeurt op vlak van dierenrechten en natuurrechten enorm belangrijk is en ook echt nodig is. Maar ook wel heel, uit een heel andere basis komt dan die middeleeuwse rechtszaken. Nu komt het echt uit die empathie voor het dier en het besef dat we samen het op deze planeet moeten redden. En dat zie je wel in die kerkelijke zaken tot op zekere hoogte. Dus in die zin is het wel een nuttige inspiratie. Maar die seculiere rechtszaken, die zou ik echt zo ver mogelijk achter ons willen laten. Ja. Want die gingen helemaal niet echt om het belang van het dier, maar meer om een goed verhaal voor alle menselijke omstanders te bieden. Maar wel meer dan... Wij zouden er natuurlijk om kunnen gniffelen of om kunnen schaterlachen. Maar dat moet het niet zijn, toch? Het is meer dan dat. Absoluut. Het is ook gewoon een soort van portaal, zou je kunnen zeggen, naar een heel andere wereld van denken. En dat op zich kan ook intrigerend voor ons nu zijn, denk ik. Dat die wetenschap dat de wereld ooit heel anders in elkaar zat, maar dat het wel een logica had van zichzelf. En ik denk dat we dat soort creatieve denken misschien ook meer nodig gaan hebben voor de toekomst, om de uitdagingen aan te pakken. Ja, en wat was de belangrijkste logica hierbij? De logica hierbij, bij specifiek de seculiere rechtszaken bedoel je dan? Ja. Dat je de orde wilt herstellen. En niet noodzakelijk alleen de natuurlijke orde, maar ook de manier van samenleven tussen mensen en tot op zekere hoogte die andere dieren. Ja. Hoe ga je... how do you move on eigenlijk? Hoe ga je verder nadat er zoiets gruwelijks gebeurd is als de dood van een kind? Ja, en hoe ga je dan weer verder? Ja, ook een deel soort verwerking. Ja. Ja. Erg interessant. Sven Gints, Rijksuniversiteit Groningen. Dank je wel voor je komst, voor dit bijzondere verhaal. Tot zo, na negenen. NPO Radio 1. OVT, over de onvoltooid verleden tijd. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met straks, Ik, Claudius, een epische roman vol seks, moord en macht in de oudheid. Oh, thank you! But I've no wish to, even if I could. Gaan we op reis van de kaart af in China. En een vergeten Surinaamse uitvinder, Jan Ernst Matseliger. OVT, straks om 10:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. 9:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. In een straat in Spijkenisse is voor de 2e keer deze week een handgranaat gevonden. Het explosief lag voor een woning. De politie heeft de bewoners uit voorzorg uit het huis gehaald en opgevangen. In de nacht van woensdag op donderdag werd ook een handgranaat gevonden. Die lag op de stoep van dezelfde woning. De explosieve opruimingsdienst heeft dat explosief vernietigd. De Israëlische luchtaanval op een VN-school in Midden-Gaza was gericht tegen militanten die het complex gebruikten als schuilplaats, zegt het Israëlische leger. Bij de aanval zouden meerdere terroristen zijn geraakt. Palestijnse autoriteiten en hulpverleners zeggen dat er bij de aanval 16 mensen zijn omgekomen. En ook zouden er 75 gewonden zijn gevallen. Onder de slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Een aangeleinde hond is gisteren in een natuurgebied in Leusden door een ander dier aangevallen en meegenomen. Op basis van de ooggetuigenverklaring van het baasje van de hond gaat de provincie Utrecht uit van een aanval door een wolf. Volgens RTV Utrecht is het aangevallen dier een dwergpoedel. Het gaat, voor zover bekend, om de eerste ernstige aanval op een hond door een wolf sinds de wolf terug is in Nederland. Filmproducent John Landau is overleden op 63-jarige leeftijd. Hij werkte geregeld samen met regisseur James Cameron en was producent van onder meer Titanic en de Avatar-films, drie van de grootste blockbusters aller tijden. Het overlijden van Landau werd bekendgemaakt door zijn familie. Waaraan hij is overleden, werd daarbij niet gemeld. Het weer. Vanochtend valt plaatselijk een bui. Verder breekt de zon geregeld door. In de middag meer buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen breekt opnieuw de zon geregeld door. Het blijft het meest droog. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, terug aan het Naardermeer. We staan lekker in een flinke bries hier. Ik zeg we, ik samen met Nadia Bloemendaal, orkaanwetenschapper, werkt bij het KNMI. Nadia, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Treintje komt langs. Ja, gisteren hadden we natuurlijk plotseling zo'n enorme zomerstorm. Tenminste, voor ons plotseling, voor jou misschien niet. Ga je dan gelijk aan? Is dat gelijk smullen voor jou, zo'n storm? Meteorologisch gezien ja, maar het was vooral heel onhandig, want het fietsen was wat moeilijker. Oh, je bent ook maar gewoon een mens. Ik ben ook maar gewoon een mens. Ja. Is die nu voorbij of krijgen we hem nog weer eens terug? Nou ja, deze storm is nu voorbij, maar ja, winterstormen komen er waarschijnlijk nog wel aan dit jaar, ja. Ja, oké, goed. Maar het is nu weer even rustig. En we stonden even naar boven te kijken. Ik zag natuurlijk gewone stapelwolkjes, maar ook heel hoog in de lucht van die... Ja, van die vegen, van die veren, wat zijn dat? Ja, dat zijn cirruswolken. Dus dat geeft aan dat er veel luchtstroming staat op grote hoogte. En ze zien er heel vegerig uit. Is dat dan, ja, waait het dan hard daarboven? Ja, dus dan worden ze eigenlijk een beetje uitgesmeerd over de lucht. Ja, en wat doen die? Want je net zei, ja, windschering wordt het ook wel genoemd. Ja, dat heet ook wel windschering. Dus dat is een beetje het verschil tussen de luchtstroming laag op de grond en hoog in de atmosfeer. En als het dan hoog in de atmosfeer hard waait, ja, dan krijg je zo'n soort mooie vegen. Ja, die windschering die speelt wel een bijzondere rol, hè, toch, in Nederland? Ja, in Nederland wel. In Nederland zien we dat heel erg veel. Maar zullen we de stap maken naar mijn vakgebied? Ja, zeker naar de orkanen. Ja, want orkanen willen windschering eigenlijk juist niet hebben. Want als zulke soort harde windsnelheden op grote hoogte voorkomen bij orkanen, dan wordt een orkaan kapot geblazen. Oké. Dus dat wij die windschering hier hebben, want het is echt een normaal Nederlands fenomeen. Ja. Is het daardoor dat wij geen orkanen hebben? Nou ja, er zijn nog wel een aantal andere factoren, maar zulke soort stormen worden wel een beetje kapot geblazen op deze breedtegraad, ja. Oké. Nou, kijk, dat is wel interessant. En dat hangt ons dus boven het hoofd, de windschering. Wat ons verder nog boven het hoofd hangt, is strakjes in het gesprek met Nadia heel veel informatie over orkanen. Nou, praten we zo over verder. Het wordt een stormachtige. Leuk. Goedemorgen. In het derde uur van Vroege Vogels. Het ministerie van Defensie is op zoek naar nieuwe oefengebieden en heeft zijn oog laten vallen op de kust bij Callantsoog. Ja, perfect om met landingsvoertuigen het strand op te kleunen, want onze jongens en meisjes moeten nog ergens oefenen. Waren het niet dat het natuurgebied, het Zwanenwater, een wetland is van internationale betekenis, met 75 broedende vogelsoorten, orchideeën en kraakheldere duinmeren. Natuurmonumenten maakt zich grote zorgen en verslaggever Marlijn Snijders neemt polshoogte. Verder het onderzoek naar Brabantse boktorren, de invloed van wolven op teken en de start van het orkaanseizoen. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Een van de walsen uit het ballet Het Zwanemeer van Tchaikovsky, uitgevoerd door het Russisch Staatssymfonieorkest. Zware explosieven in natuurgebied Reenberg of straaljagers over de Sallandse Heuvelrug. Defensie heeft nieuwe locaties voor militaire oefeningen nodig en heeft daar ook enkele natuurgebieden voor op het oog. Ook het Noord-Hollandse Zwanenwater is een van die mogelijke locaties. Tot grote schrik van natuurmonumenten, eigenaar van dit Natura 2000-gebied. Verslaggever Marlijn Snijders reist af naar de geschokte boswachter van het gebied, Jitske Esselaar. Nou Jitske, daar staan we dan. Zwanenwater. Zwanenwater, ja. Prachtig duingebied in de Noordkop. Maar heel eventjes om het wat minder mooi te maken, zie je hier al een amfibievoertuig aankomen van Defensie? Gelukkig nog niet, nee. En we hopen dat dat zo blijft eigenlijk. Want het zijn voor jullie geen leuke plannen. Zeker niet, nee. Meneer, we proberen eigenlijk al sinds 1973 is Natuurmonument al eigenaar van het Zwanenwater. Mm-hmm. We proberen het heel goed te beschermen. Er is ook een heel groot stuk ook afgesloten voor recreatie. Omdat we dat echt voor de natuur willen behouden. Dus voor de vogels die er rusten. En een amfibievoertuig die daarin gaat en militairen, dat is voor ons toch wel een beetje een schok dat dat zou kunnen gebeuren. Zullen we er eventjes in gaan om van de schoonheid te genieten? Ja, laten we dat doen. Oh, wacht even. Wat is dit, Jitske? Kan je mij dit benoemen, deze prachtige plant? Kamperfoelie bedoel je? Oh, kamperfoelie. Ja, dat is een klimplant en die ruikt echt super lekker. Je ziet al een zweefvliegje erop nu. Dus het is voor insecten ook heel belangrijk. En die ruikt zo lekker. Moet je zo meteen maar eens eventjes de geur opsnuiven. Wacht even, dat doe ik nu meteen. Je moet altijd meteen door de knieën. Lekker, hè? Ja. Wanneer hoorde jij het, de plannen van Defensie? Nou, eigenlijk pas eergisteren. Toen er een berichtje bij ons in de groepsapp werd doorgestuurd van het nieuwsbericht, zeg maar, dat het Zwanenwater erin zou komen. Dus eigenlijk pas geleden, ja. Want ze hebben een Ruimte voor Defensie rapport gepubliceerd op hun website. Ja. Daar stond niet Zwanenwater mogelijk oefenterrein. Nee, er was een nota gemaakt en er waren wel een aantal gebieden aangekruist. En er was het gebied onder het Zwanenwater bij Petten was aangekruist. Dus wij dachten, het Zwanenwater komt er niet op. En toen is uiteindelijk in de nota van antwoorden, daar stond opeens een cirkel om het Zwanenwater heen. Dus daar hebben wij het eigenlijk voor het eerst gezien. Dus daar waren wij wel verbaasd over, ja. Het mooie aan het Zwanenwater is dat er elk seizoen wel wat te zien is. Dus je hebt in het voorjaar heb je heel veel broedvogels, heel veel rietvogels, bruine kiekendieven, baard, mannetjes. En nou ja, je hoort het nu al. Wat er nu, je hoort zelfs nu nog broedvogels, zeg maar. Lijsters en boomleeuwerikken zitten er heel veel. En dan in de zomer heb je heel veel orchideeën die er bloeien. We hebben wel eens geteld, ik geloof dat we op 13 soorten orchideeën komen. Jeetje. Waaronder groentenorgers, die is wel echt zo'n habitat richtlijnsoort. Dus een heel zwaar beschermde soort. Mm-hmm. Daar zijn we toch wel trots op dat we die in ons gebied mogen hebben. En hier zie je nog bijvoorbeeld ook al een deel van die orchideeën staan. Hè? Ik weet niet of jij ze ziet. Nou, ik ben nogal niet echt goed van de orchidee, zeg ik eerlijk. En ze zijn al een beetje uitgebloeid. Dus ik geef toe dat het een beetje lastig is. Dit is de rietorgus. En als je hier dus in mei, juni komt, dan staat het helemaal paars van de brede orgus en rietorgussen. Heb jij precies begrepen wat die plannen zijn? Nou, ik begreep dat ze dus eigenlijk bijna dagelijks willen gaan aanlanden op het strand met amfibievoertuigen. Maar dat ze ook bijvoorbeeld één keer per jaar echt een grote operatie willen doen. En dan willen ze dus aanlanden, maar dan willen ze ook het duin ingaan. Ongeveer 2 kilometer, heb ik begrepen. En dan is het dus niet alleen een amfibisch voertuig, maar dan zijn het ook militairen en dronen. En ik geloof dat zelfs over een helikopter gesproken werd. Dus dat is wel echt een hele grote operatie die er dan in je gebied plaatsvindt, ja. Nou zegt Defensie, en daar heb ik natuurlijk contact mee opgenomen, die zeggen van ja, maar we letten heel goed op dat we het bijvoorbeeld niet in het broedseizoen doen. He, we gaan daar natuurlijk heus wel rekening mee houden dat het een natuurgebied is. Nou ja, het is heel fijn natuurlijk dat ze sowieso rekening houden met broedseizoen. Hè? Maar het Zwanenwater is eigenlijk ook belangrijk in andere seizoenen. Het is aangewezen als wetlandsgebied. Het is Natura 2000 gebied, wat Europese bescherming heeft. Dus dat we echt goed proberen te beschermen. En de twee meren, dat zijn eigenlijk de grootste natuurlijke duinmeren in Europa. Er komen gewoon ook in de winter heel veel soorten voor. En bijvoorbeeld voor dat Natura 2000 gebied is het ook aangewezen als voor overwinterende eenden, bijvoorbeeld slopeend. Er zitten er echt gewoon honderden in de winter. Dus het is niet zo dat je in de winter geen verstoring hebt of geen schade doet aan de natuur. En ook in de zomer, dan hebben we juist onze vochtige duinvalleien waar heel veel orchideeën groeien. Ja, daar kan je dan niet zomaar doorheen gaan. Dat kan niet. Nou, hebben jullie een voorlichtingsavond gehad? D66 Schagen riep, we dienen een motie in, want dit moet niet plaatsvinden. Heb jij het idee dat er nog stappen ondernomen kunnen worden door jullie? Want jullie zijn per slot van rekening de eigenaar van dit gebied. Ja, wij zijn de eigenaar, dus we gaan sowieso ook landelijk een brief sturen. Want Zwanenwater is ook niet het enige gebied van natuurmonumenten wat opeens op de kaart is komen te staan. En we hopen dat we straks, want volgens mij moet er nog een officiële besluitvorming komen welke gebieden het definitief worden. En we hopen dat we daar dan nog bezwaar tegen aan kunnen maken. Maar het wordt denk ik wel lastig als we worden aangewezen, want het is natuurlijk maatschappelijk belang. En we snappen ook dat Defensie moet oefenen. Ja. Maar ja, niet in dit hele waardevolle, kwetsbare gebied. Nee, maar dat het waarschijnlijk is het probleem dat iedereen zegt dit is een waardevol, kwetsbaar gebied. Ja, dat is waar. Dat klopt. Het blijft lastig natuurlijk in het Natura 2000 gebied. En het blijft een lastige afweging. Maar juist omdat het Zwanenwater ook niet meren heeft waar zoveel watervogels zitten, vinden wij het Zwanenwater hier echt gewoon niet geschikt voor. En levert het gewoon heel veel strijd op met de natuurwaarden die hier zijn. Zullen we naar boven lopen? Ja, naar boven lopen. En dit is het leuke aan het Zwanenwater. In het noorden heb je kalkarme duinen. En in het zuiden, ten zuiden van Bergen, heb je kalkrijke duinen. En het Zwanenwater heb je dus heel veel duinheides. Wat je eigenlijk in de zuidelijke duinen in Nederland helemaal niet hebt. En heel veel korstmossen en zo. En er staat wat krijheid tussen. Ik weet niet of je dat ziet. Dat is dat groenere stukje aan de onderkant. Deze, dit is dus een ander soort heide. Oh, dat is ja. Kraaiheide. En dat is eigenlijk een soort die normaal heel erg in Scandinavië en zo voorkomt. Dus dit is een beetje de zuidgrens van zijn verspreidinggebied. En die komt hier dus heel veel voor. Het is ook een voorrecht om hier te mogen werken. Wat vindt Defensie zo aantrekkelijk aan dit gebied om die oefeningen te doen? Heb jij dat begrepen? Ja, volgens mij is het vooral te maken met de locatie. Ze wilden dus eigenlijk dat het binnen vaarafstand is van Den Helder, waar dus de kazerne zit. Mm-hmm. En er moesten al militaire gebouwen aanwezig zijn. En omdat in Petten er ooit al een militaire activiteit was, begreep ik dat het daarom het Zwanenwater is geworden. En ze willen het uiteindelijk dan niet in Petten doen, omdat daar de kernreactor staat en dat te kwetsbaar is, zeg maar, dat daar wat mee gebeurt. En daarom hebben ze uiteindelijk voor het Zwanenwater gekozen. En niet voor de Pettermerduinen bijvoorbeeld. Is dat ook Natura 2000? Dat is ook Natura 2000 gebied, ja. Ja, ja. Ja, eigenlijk alle duinen hè, in Nederland zijn Natura 2000 gebied. Ja, dus het blijft altijd lastig. Ja, zeker. Ja. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook naar de Maasvlakte gekeken. Alleen dat hebben ze toen uitgesloten vanwege economische activiteiten, dat niet samen ging. Maar ja, dat zou natuurlijk nog een optie zijn om dat toch nog mee te nemen. Het is beide belangrijk, maar ja, je moet in die zin een goede afweging maken. Wat is dan die balans ertussen? Wat is het belangrijkste? En wat raak je kwijt als je hier zo'n oefening gaat doen? Ja, en we zijn ook heel druk bezig ook met herstellen van het duingebied. We hebben natuurlijk allerlei last van stikstof, waardoor we maatregelen nemen om toch de kwaliteit hier goed te houden. Dus hiervoor zie je ook dat we wilgen verwijderd hebben in dit stukje. Ja. Je ziet rechts nog een stukje wat we nog moeten doen. Dus als we dus dat niet weghalen, dan verdwijnt op een gegeven moment het riet en dan ben je ook je bruine kiekendief kwijt. Dus we zijn ook juist heel hard bezig om het gebied te herstellen en de kwaliteiten van goed te houden en de soorten te behouden. Dus ja, dan vinden we het wel echt heel erg jammer als zo'n activiteit dat in gevaar zou brengen. Het voelt een beetje alsof ons harde werk dan teniet wordt gedaan. Dat is nog een tjiftjaf. Ja, meestal hoor je ze ook echt, vooral in het voorjaar. Hè? Ik vind dat het geluid van een tjiftjaf en een fiets een beetje het geluid van het begin van de lente. Het zijn een van de eerste vogels die je hoort. Maar nu laat hij zich ook nog even horen voor het Zwanenwater. Voordat er een klap op kan worden gegeven, moeten de plannen van Defensie begin volgend jaar naar het kabinet. Aan Den Haag de taak om de enorme vraag om ruimte voor onder meer Defensie en natuur te beantwoorden. Met Vroege Vogels TV hebben we een hele aflevering gemaakt in het Zwanenwater, waarin we al die soorten voor de camera krijgen. Orchideeën, konijnen, aalscholvers, knoflookpadden. Geweldig mooie aflevering. Te zien via onze website. Uit de speelfilm My Brilliant Friend, uitgevoerd op de Celesta door de componist Max Richter. De Celesta, die horen we niet vaak. Celesta. Net zoals dat, hoe heet dat andere instrument nou? De Velofsky speelde er altijd op. De theremin. De theremin van Velofsky. Oh. Maar dit was de Celesta van Max Richter. Het is een fascinerende groep insecten, vindt Bo van der Linde van Brabants landschap. Boktorn. Tijdens haar afstudeerstage in natuurgebied De Mortelen in Brabant telde ze wel 21 soorten van deze kevers. Nog steeds loopt ze er regelmatig rond op zoek naar nieuwe soorten. Ze neemt verslaggever Pleunaerts mee op pad. Hey, het eerste deel is nog niet zo heel spannend. Het is gewoon te donker voor insecten. Er staan ook geen schermbloemen of zo. Dus pas als we aan het einde van het pad zijn, dan wordt het pas interessant. Ja, we lopen over een best wel mooi bospad in de Mortelen. En dit is echt een heel goed gebied voor de boktor, hè? Ja, klopt. Ja, het is een gebied wat gewoon heel erg goed is voor insecten in het algemeen. Maar ja, met name boktoren zitten hier heel veel zeldzame soorten die je nergens anders vindt. Dus dat maakt het wel extra interessant. Bo van der Linde van het Brabants landschap, ecoloog. We lopen hier echt een beetje in een nat bos, denk ik, hè? Heel veel varens. Ja, klopt. Het is... In de Mortelen, het is het landgoed Heerenbeek. En het is echt een heel oud landgoed. Vochtig leembos is het. Maar wel dus met wat cultuurelementen, zoals hier een Amerikaanse eikenlaan, wat het dus ook zo donker maakt op het pad. Ik zie wel al wat branen, daar kunnen ze ook op zitten. Vlinders. Ja, kijk. Bruin zandoogjes, die zitten op het moment heel veel. Ik denk een groot dikkopje, ook wel leuk. En we hebben hier ook kans op kleine ijsvogelvlinder. Ook een zeldzame bosvlinder. Cool. Het zit vooral in de vochtige leembossen. Het is echt wel een perfecte plek voor die soort hier. Oh, hier gaat al een boktor. Ik kijk hoor, dit is een geringelde smalboktor. Het is een hele algemene soort. Die kom je hier echt heel veel tegen. Oh, hij is een spinnenweb ingevlogen. Waar dan? Kijk hoor, daar tussen de bramen. Deze is echt heel algemeen. Deze wist ik al. Oh, hij is ontsnapt. Hé, hey, dat is mooi. Hij was een beetje geel-wit met zwarte streepjes, toch? Ja, klopt. Nee, hij doet aan mimicry, dus hij doet eigenlijk een wesp na. Het was ook een soort waaier. Hij had allemaal uitstekende delen die allemaal mee bewogen. Ja, klopt. Ze hebben een hele rare manier van vliegen. De sprieten die blijven soort van in de lucht staan. En zijn lijf die hangt soort van eronder, terwijl dat zijn vleugels dan bewegen. Ja, je herkent het direct als boktor als het vliegt. Het is geen boktor, maar het is wel een van mijn favorieten. Oh, er zitten er drie. Behaarde bijenwolf. Het is een keversoort. Die zit eigenlijk alleen in Midden-Brabant en op één plekje in Zuid-Limburg. Het is dus een kever en de larven groeien op in bijennesten, daar een bijenwolf. En de volwassenen die eten dus gewoon nectar, dus ook weer die witte schermbloemen vooral. Deze die rood met zwarte. Oh, oké. Okay. Aan de onderkant, daar zit er ook eentje. Ja, ik dacht dat het een vuurwans was, daar lijkt hij ook op. Ja, die pyjama-wans bedoel je misschien. Yeah. Daar lijkt hij wel een beetje op. Totdat je dichterbij kijkt, het is een stuk slanker. En hij heeft beharing als je heel dichtbij kijkt. Een beetje een blauwe hoofd. Oh, hij is mooi. Zo mooie kleuren. Maar die komt dus op ongeveer dezelfde plekken voor in een gebied als waar die boktoren zitten. Dus dat is voor mij wel een leuke soort die weer meelift, net als die vlinders. Ja, ik zag net ook een boktor voorbij zweven. Ja, dat was een hele algemene, vandaar dat ik even op die behaarde bijenwolf focuste. Maar dat was een gewone smalboktor. Dat is ook weer een van de algemene soorten die hier ook voorkomt. En Bo, wat is een boktor nou eigenlijk precies? Ja, het is een keversoort. Een soortgroep binnen de kevers. En de larven die groeien op in hout. En daarom hebben mensen vaak een negatieve associatie met die beestjes. Dat er een paar soorten zijn die dus ook in bewerkt doodhout zitten. Dus in huizen. Dus mensen denken bij boktoren vaak aan beesten die ze moeten bestrijden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk best zonde, want het is maar één of twee soorten of zo in Nederland die ook echt in huizen gaan zitten en mensen dus graag willen bestrijden. Maar stiekem leven bijna alle soorten gewoon in de natuur. En die zitten dan in doodhout, wat gewoon op de grond ligt in het bos. Of in de wortels van nog een levende boom. Mm-hmm. En dat zijn ook echt alleen de larven die daar dan in zitten. En de volwassenen die zitten met name dus op bloemen om nectar te eten. En een paar soorten die blijven wel wat meer rondom het hout hangen. Maar ja, die hoef je dus zeker niet te bestrijden. Die blijven gewoon in het natuurgebied. Die willen helemaal niks met je huis doen. Ja, en ik hoorde ook dat sommigen echt super lang in dat larvenstadium zitten. Dus dat ze mega lang in dat dode hout eerst moeten opgroeien. Ja, klopt. Vaak duurt dat stadium nog veel langer dan het stadium dat ze imago zijn en dus rondvliegen. Dat kan inderdaad volgens mij tot 6 jaar duren, afhankelijk per soort. Yeah. Ja, het is wel heel, heel pittig lang om... om in een dode boom te zitten. Ja, precies. We gaan hier rechtdoor trouwens. Het lijkt me dus ook logisch voor natuurbeheerders dat als ze meer voor de boktor willen doen, dat je dan dus ook meer doodhout laat liggen. Ja, klopt. Ja, dat is echt een van de simpelste stappen die je kan doen. Laat doodhout liggen. Maar laat ook bomen oud genoeg worden dat ze uit zichzelf doodgaan. Je kan het ook wel creëren. Oh. Ja, je kan doodhout ook wel creëren door gewoon of een boom te ringen of doodhout er neer te leggen. Maar dat is blijkbaar toch anders dan als een boom op een natuurlijke manier afsterft en dan op de grond ligt en op die manier gaat rotten. En wat er ook nog bij komt, als je in de bosrand wat meer doodhout hebt liggen, krijg je gelijk een geleidelijke bosrand. Dus dan heb je eigenlijk alles in één. Dan heb je en doodhout voor de larven. Je krijgt een geleidelijke bosrand met waarschijnlijk meer kruiden. Mm-hmm. Waar dan vervolgens de imago's weer op kunnen leven. Ja. Er wordt hier heel veel aan echt specifiek bosrandbeheer gedaan. En niet per se alleen voor de boktoren, maar ook voor alle andere insecten die hier zitten. En er zitten hier dus ook boomkikkers en die waarderen dat ook. Dus we hebben echt heel veel redenen om daar heel erg focus op te leggen. En alles lift erop mee. Dus dat is wel erg mooi. Dat we met eigenlijk een simpele ingreep het voor al die beestjes goed doen. Oh, hier gaat weer een geringelde smalboktor. Hij ziet dus nu al hoe algemeen dat die eigenlijk is. Mm-hmm. Dus we nu zo al vijf. Ja, dit is echt al de vierde of de vijfde die we tegenkomen. Ja, precies. Oh ja, hij zit nu stil. Oh, nu zie je die enorme sprieten, hè? Ja, echt enorme sprieten. En al die boktoren hebben in ieder geval wel opvallende antennes. En bij sommige soorten zijn die ook echt heel dik. Dan lijken ze bijna nep. Je hebt ook de weverboktor. En dat lijkt echt gewoon een speelgoedje wat je op de grond ziet liggen. Hij is heel fors. En alleen al die antennes die zijn dus zo dik dat het bijna lijkt alsof het niet echt kan zijn. Kruiden. Oh. Wow, die lijkt inderdaad best wel keverachtig. Ja, dit is de zwarttip smalboktor. Je ziet ook, hij heeft een zwart puntje dat op zijn kont zitten. Mm-hmm. Komt er nog ergens langs gevlogen, volgens mij? Wij dezelfde. Ja. Maar, deze is ook, het is niet super algemeen. Die is wel wat zeldzamer. Wat heb je nou gevonden? Er zat hier net een fraaie schijnboktor. Dat is dus een kever die lijkt heel erg op een boktor, maar is het niet. Oh. Dus de naam, die klopt eigenlijk wel, die schijnboktor. En ik denk dat het fraaie komt uit dat hij er gewoon echt heel mooi uitziet. Hij is een beetje metallic groen-blauw. Het is echt wel een heel mooi beestje, maar het is geen boktor. Maakt hem niet minder leuk. Maar waarom zou je doen alsof je een boktor bent? Wat is er zo leuk aan een boktor zijn? Ja, dat zou ik eigenlijk echt niet weten. Ik heb geen idee. Oké, nu komt hij mooi. Oh ja. Ja. Hoe groot worden boktoren? Je zei er zijn ook een paar hele grote zwarte die ik hier vaak tegenkom. Ja, klopt. Nee, er zijn soorten in Nederland die, ik denk dat het wel 10 centimeter is misschien net iets groot, maar wel die kant op. Oh ja? Ja, we hebben de weverboktor, die is heel fors, die is ook wat breder. En muscusboktor, dat is ook een hele typische bosrandsoort. Die is ook wat groter en die is ook, net als die schijnboktor, heeft die ook een groenige, blauwige, metallic glans. Echt een supermooi beest. Die is hier nog niet gezien, maar die hoop ik dus een keertje hier te vinden. Want het is wel de perfecte plek ervoor. En waarom vind jij ze nou zo mooi of zo leuk? Ja, dat durf ik eigenlijk ook niet te zeggen. Maar het is gewoon, je ziet ze altijd als het lekker weer is. Dus het al fijn is om buiten te zijn. En dan ook nog eens echt in de mooiste hoekjes. Dus ik denk dat het vooral ook het hele plaatje is. En dat je dan ook nog een heel mooie kever ziet. Daar word ik altijd wel heel blij van. Wilt u zien hoe het eraan toe ging tijdens deze boktorrentocht van Pleun en Bo van der Linden? Redacteur Inge van Dijk maakte een achter de schermen video. Erg leuk om te zien. Kijk even op vroegevogels.bnnvara.nl. Het is weer opletten geblazen. Teken zijn in deze tijd van het jaar het actiefst. Wie een met de Borrelia-bacterie besmette teken niet op tijd verwijdert, kan de ziekte van Lyme oplopen. De Vlaamse onderzoeker Nicolas de Pers-Pelsmaker vermoedt dat de wolf invloed heeft op het risico om als mens de ziekte van Lyme te krijgen. Om dat vast te kunnen stellen bestudeert hij in een Oost-Pools oerbos de interacties tussen wolf, edelhert, teek en Borrelia-bacterie. Verslaggever Gert Elbertsen volgt hem tijdens zijn vooronderzoek. Een strook op van ongeveer 10 meter lang, dat ik in een rechte lijn mijn vlag over de bodem kan slepen. Dit is je vlag? Ja, 1 vierkante meter groot. Een wit doek? Witte flanel. En als ik die over de bodem sleep, de teken zullen denken dat de beweging een voorbijgaande gastheer is. En als het goed is, zullen ze zich vastklampen aan de vlag. Okay. Dus laten we even kijken. Vlag. Omdraaien. Is over de bosbodem geweest. Je draait hem om inderdaad. Ja. En dan kijken we even dichtbij of we wat gevangen hebben. Maar op het eerste zicht zit er deze keer niets in. Wat vrij verrassend is, want hier zijn over het algemeen heel veel teken. Oh, hier heb je eentje. Ja. Oh, piepklein. Dus dit is een nymf van Ixodes ricinus. Dus dit is het halverwege stadium, kun je maar zeggen. Dus je hebt de larven, dat zijn de hele kleintjes. Dan heb je de volwassenen en daartussenin heb je de nymfen. Okay. Deze zijn het meest gevaarlijke voor het overzetten van Borrelia. Omdat die net zo klein zijn dat ze jou onopgemerkt kunnen bijten. En lange tijd genoeg kunnen blijven zitten om de ziekte over te dragen. Dus de volwassenen die zijn meestal groter. En die zie je of voel je ook op je kruipen. En dus krijgen ze de kans niet om de ziekte over te zetten. Nicolas de Pelsmaker, je bent onderzoeker van het Mammal Research Institute hier Klopt. In Oost-Polen. In Białowieża. Białowieża. Het oerbos. We zijn in het oerbos, we zijn een stukje van het pad afgelopen. En midden in het oerbos, ja, het is prachtig. Daar zit een enorme, wat is het? Eik. We zitten hier onder wat haagbeuken. En hier doe jij onderzoek naar iets heel bijzonders. Naar een hele bijzondere interactie tussen een heel aantal soorten. Kun je me daar iets over vertellen? Ja, dus het idee dat ze hier in Białowieża hebben natuurlijk een hele aantal wolven. En we weten uit vorig onderzoek dat wolven het gedrag van herten beïnvloeden. En herten zijn heel belangrijke gastheren voor teken. En dus waar je heel veel herten hebt, zul je ook meer teken hebben. Omdat dit is een heel belangrijke gastheer voor de vermenigvuldiging van teken. Ja, ja. Dus als je in het landschap veel herten hebt, zul je ook meer teken hebben. Aan de andere kant, als we kijken naar de ziekteverwerker Borrelia, die de meest voorkomende infectie is die mensen oplopen van teken in Europa. Dat is een virus, hè? Dat is een bacterie. Een bacterie, ja. wat soms in die teken zit. Precies. En wat je kunt krijgen, waar je Lyme van krijgt. Precies, precies. Daar kun je behoorlijk ziek van worden. En het idee met het interessante aan het hert is dat hoewel het hert een heel belangrijk gastheer is voor de teek zelf, is het geen reservoir, zoals dat heet, voor de Borrelia-bacterie. Dus met andere woorden, als een teek die besmet is met Borrelia een hert gaat parasiteren, zal die niet alleen de ziekte niet overzetten op de hert. Sterker nog, het hertenbloed gaat eigenlijk de teek zuiveren van de Borrelia. Dus als die teek met Borrelia een hert bijt, dan spoelt het hert eigenlijk die teek schoon. Dan raakt die van zijn bacterie af. Precies. En als de teek er dan afvalt van het hert, is die niet langer besmet met Borrelia. Goh. Wat bijzonder. Ja. Weten we hoe dat werkt? Hoe dat edelhert dat doet? Hoe dat precies op moleculair niveau plaatsvindt, dat is een mechanisme dat we nog niet helemaal goed begrijpen. Het is een fenomeen die we kunnen observeren in de natuur. We kunnen het ook zelf voorspellen. Maar hoe het precies in zijn werk gaat, weten we nog niet. Maar het is iets chemisch misschien in het bloed van dat edelhert? Het is een chemische reactie. En natuurlijk moesten we dat precies kunnen begrijpen hoe dat in zijn werk gaat, zou dat natuurlijk een hele grote stap voorwaarts zijn naar de ontwikkeling van bijvoorbeeld een vaccin tegen Borrelia. Dus je hebt edelherten. Meer edelherten betekent meer teken. Precies. Maar betekent uiteindelijk minder Borrelia. Ja, dus een lagere relatieve prevalentie heet dat. Hè? Dus de prevalentie is de fractie van de teken die besmet zijn met van Borrelia. Weten we wat het netto-effect dan is van herten? Dus dat verschilt van gebied tot gebied. We weten aan de ene kant dat zoals je zei, als je meer herten hebt, ga je meer teken hebben, maar een lagere relatieve prevalentie van Borrelia in de tekenpopulatie. Jammer genoeg is het zo dat het effect van de aanwezigheid van herten op de vermeerdering van de teken zelf zoveel meer teken met zich meebrengt, dat alsnog de kans van ziek te worden van Borrelia toch nog groter is dan het effect van het verdunningseffect, zoals dat heet, van het hertenbloed op de Borrelia-prevalentie in de tekenpopulatie. Zullen we nog een stukje gaan samplen? Jazeker. Oké, we gaan even... Ik dat we even die kant op gaan. Zo. Ja, dit is toch wel een voorrecht om in dit bos rond te mogen lopen, denk ik, als onderzoeker. Natuurlijk zijn hier ook heel veel teken, dan moet je er wel even bij nemen. Je moet ook niet te lang slepen, want als er teken op vastzitten, na een gegeven moment hebben ze door dat het niet om een dier gaat, maar slechts om een doek. Ah, oké. Dan laten ze ook weer los. Oké. Daar heb je een aantal meer. Daar zit er eentje. Hier zit er ook eentje. Oh, ja, ik zie een hele dikke grote. Kijk, ja. Goed gezien. En hier zit ook nog eentje. Is Dermacentor reticulatus. Dat is een soort die hier heel veel voorkomt. Die komt ook in Nederland voor, hoor. Maar die hecht zich ook vast op vooral grote zoogdieren, zoals hier de bison. Nu hebben we hert, teek en Borrelia gehad. Ja. Maar je begon je vooral met de wolf. Welke rol speelt de wolf in dit verhaal? Nou, dat is precies omdat de wolf dus een invloed heeft op de verspreiding van herten in het landschap. En dus als je wolven hebt die herten verjagen, bij wijze van spreken, ga je op bepaalde plekken minder herten hebben. Ja. En dus zal dat ook leiden op termijn naar minder teken in dat gebied. Ja. Maar, zoals ik daar straks zei, kan het omgekeerd wel leiden tot een hogere relatieve prevalentie. Want de teken die er wel zitten, die zullen zich niet voeden met een hert, aangezien die herten er niet zijn, en kunnen dus ook niet gezuiverd worden van een ziekteverwekker. Wat wil je nou precies weten? We snappen nu die hele complexe interactie tussen die vier actoren, wolf, hert, teek en Borrelia, maar wat onderzoek jij hier in het oerbos? Dus dat is tweedelig. Hè? Dus aan de ene kant wil ik dus inderdaad kijken wat is het effect van de wolf op de verspreiding van de hert en dus ook op het aantal teken, de dichtheid van teken in het landschap. En anderzijds aan wat is de prevalentie van Borrelia binnen de tekenpopulatie. Waarom wil je dat weten? Nou, natuurlijk heeft dat heel wat belang op het vlak van volksgezondheid. Als we kijken naar Borrelia, niet alleen de mens, maar ook onze huisdieren kunnen daarmee besmet raken. En als we kijken naar gebieden waar tot recentelijk geen wolven waren, zoals bijvoorbeeld België of Nederland, die steeds meer worden gekoloniseerd door wolven, kunnen we kijken naar, als wolven een gebied binnenkomen en zich daar vestigen, wat kan uiteindelijk het effect zijn op de herten en bij gevolg op de kans dat je ziek wordt van een tekenbeet. Durf je daar al voorspellingen over te doen? Dat is moeilijk te zeggen. De resultaten van dit onderzoek zullen dat aanwijzen. Ja, je bent echt net begonnen, hè? Precies, precies. Dit is zelfs nog een beetje vooronderzoek, begrijp ik. Ja, ik begin pas later deze maand met officiële teken te verzamelen voor dit project. En ik ben zelf pas ook in november pas begonnen van vorig jaar. Waarom doe je dit onderzoek hier in het oerbos? Je kunt toch wel verschillende plekken uitzoeken? Of ben jij hier gewoon graag? Dat ook, natuurlijk. Dat is natuurlijk een hele goede vraag. En de reden waarom is dat hier in het oerbos van Białowieża zijn de relaties en de mechanismen tussen de wolven en de herten het meest intact. En dus dit is eigenlijk het meest zuivere omgeving om dit soort mechanismen te onderzoeken. Ja, kun je dat even uitleggen? We zijn nu in het strikte reservaat van dit gebied. Ja, dus hier komen heel weinig tot geen mensen. En er is dus ook bijvoorbeeld geen enkel verkeer. Wat ertoe leidt dat het meest natuurlijke scenario is waarin wolven en herten interageren met elkaar. Ja, dat is eigenlijk het laatste stukje oerwoud in Europa. Precies. Hier zijn die interacties tussen de wolven en de herten zo intact dat je daar nog goed onderzoek naar kunt doen. Precies, en dan is het ook het effect, als we een effect zien natuurlijk, is het ook het meest zuiver om dan de link te leggen tussen de herten en de wolven, omdat er geen andere storende effecten zijn. Wat zou je normaal gesproken met deze teken doen? Nou, normaal gezien ga ik die verzamelen in een buisje met alcohol en die wordt naar het lab verstuurd en daar wordt er gekeken of dat die ook besmet is met Borrelia. Nou, als ik een teken op mijn lichaam zie vastgebeten, dan denk ik, hé, Gertver, dat vind ik echt heel erg vies eigenlijk. Wat denk jij dan? Denk je, hé, dat is een interessant onderzoeksobject, die gaat mee naar het lab? Of? Nee, als ik ze op mezelf aantref of op een hond of zo, dan verwijder ik die meteen en vernietig ik die. Ja, ja. De liefde voor teken gaat niet zo diep. Die is niet eindeloos diep, nee. Succes, Nicolas. Dank je wel. Caballistas en el campo y Río Guadalquivir van de Spanjaard Joaquín Turina. Orkaan Beryl laat de afgelopen week een spoor van vernieling achter in het Caribisch gebied. Alles wat op haar pad komt wordt met de grond gelijk gemaakt, lijkt het wel. Ja, tienduizenden mensen zijn getroffen door deze superstorm. En dat terwijl het orkaanseizoen pas net is begonnen. Meteorologen zijn verbaasd. Wat is daar precies aan de hand? Aan tafel Nadia Bloemendaal, orkaanonderzoeker bij de Vrije Universiteit en het KNMI. Nadia, goedemorgen. Goedemorgen. Zelf verrast door Beryl? Ja. Ja, eigenlijk wel. We waren, en ik spreek hiermee zeg maar eigenlijk voor alle meteorologen, alle orkaanonderzoekers, we waren echt verrast over de timing van Beryl en de intensiteit. Want het is uiteindelijk een categorie 5 orkaan geworden. En dat zie je niet in deze periode van het jaar. Dat zijn meestal stormen die komen eind augustus, begin september voor. En nu was die er in één keer eind juni al. En wat is jullie verklaring? Ja, de verklaring wordt nu eigenlijk gezocht in het warme zeewater. Dus Beryl is ontstaan in een gebied tussen Afrika en Zuid-Amerika. In dat gebied komen of ontstaan orkanen eigenlijk heel erg vaak. In het Engels noemen we dat ook wel de Main Development Region. Nou ja, de naam zegt het eigenlijk al, hè. Maar het water in dat gebied is normaal gesproken nog te koud voor orkanen om in deze periode van het jaar te ontstaan. Een orkaan heeft ongeveer 27 graden Celsius aan zeewatertemperatuur nodig. Daar haalt hij dan zijn energie uit. En meestal is in die main development region is dat water nog te koud. Dus dat is tussen de 26 en 27, dus het zit een beetje net onder die grens. Dit jaar is het al 28 à 29 graden Celsius in dat gebied. En nou ja, er kwam dus zo'n storm aan. En die had dus in één keer een bak met heel warm zeewater voor zijn neus liggen. Nou, dat was dus Beryl. En daardoor kon Beryl dus zo doorintensiveren. Is de luchttemperatuur dan 28 graden? Of het zeewatertemperatuur. Zeewater? Het zeewater is 28 à 29 graden. Dat is een tropisch zwembad. Dat is een tropisch zwembad, ja. Ja. Warm. Ja. En hoe kan het dan dat het dan nu zo vroeg in het seizoen al zo warm is? Ja, nou ja, een deel van de oorzaak wordt natuurlijk in klimaatverandering gezocht. Dus met klimaatverandering warmt het zeewater op. De atmosfeer warmt ook op, maar het zeewater warmt ook op. Onderzoekers zijn nu ook aan het kijken naar het effect van aerosolen. in de atmosfeer. Want de recente jaren zien we dat er minder aerosolen boven de Atlantische Oceaan bevinden. Omdat schepen schoner worden. Nou ja, we zijn uitstoot aan het reduceren. Zeg nog even, wat zijn aerosolen ook alweer? Ja, aerosolen zijn... hoe kunnen we dat goed uitleggen? Een beetje chemische deeltjes die in de atmosfeer hangen. Die als een soort dekentje over de aarde kunnen hangen. CO2 is bijvoorbeeld een aerosol. Die kennen we allemaal als natuurlijk het broeikaseffect. Maar bijvoorbeeld ook Sahara-zand is ook een aerosol. Dus dat zijn deeltjes die er dus in hangen. Die als een soort dekentje over de atmosfeer hangen. Maar dat dekentje wordt dus nu dunner, waardoor het zonlicht makkelijker bij het zeewater kan komen. En daar wordt dus nu ook naar gekeken of dat dus ook het zeewater heeft op kunnen warmen. Maar ja. En je zegt, doordat schepen langzamerhand maar zeker schoner gaan varen op minder vervuilende stookolie. En die stookolie zorgt voor veel roetdeeltjes ook. Hè? Ja. En deeltjes in de lucht dus. Dat zijn allemaal hele nare deeltjes. Maar waar ze er wel een positief effect is, dat de zon minder instraling heeft. Dus dat de aarde minder opwarmt, doordat hij minder goed daardoor heen kan schijnen. Dat kun je inderdaad zo zeggen. Maar ja, goed, de lucht wordt natuurlijk wel schoner. En kijk, ik ben geen expert op atmosferische compositie. Maar goed, ik denk dat het net positieve effect, wat een vermindering van die uitstoot heeft, dat wel veel groter is dan de zonstraling. Ja. Maar wat ik net ook al zei, dat effect van die zonnestraling is heel klein vergeleken met het enorme aandeel wat waarschijnlijk klimaatverandering heeft in dit zeewatertemperatuur. Ja, ja. Maar goed, dus extra opgewarmd en daardoor nu zo vroeg in het jaar al zo'n super... Ja, ik noem het superstorm, maar ja, is een orkaan een superstorm? Je mag een orkaan een superstorm noemen, maar wij kennen in Nederland eigenlijk geen orkanen. Dus wij zouden dat natuurlijk als nuchtere Hollanders noemen we dit meteen een superstorm. We hebben gisteren een storm gehad. Ja. Nou, die storm is tot 9 Beaufort gekomen. Vanaf 12 Beaufort noemen we iets een orkaan. Ik heb even gekeken in het lijstje van het KNMI. 12 Beaufort is 1 keer voorgekomen in de jaren 40 een keertje. Maar 12 Beaufort is een categorie 1 op de schaal voor orkanen. Oh, en die gaat door tot categorie 5. Ja, dus wij zijn niet eens gewend aan dit soort natuurkrachten. Ja. En als wij hier dan wel een 12 Beaufort superstorm hebben, is dat dan hier ook officieel een orkaan? Of is een orkaan echt iets anders? Kennen we dat echt alleen maar van daar zo'n ronddraaiend ding? Hè? Die luchtfoto's zie je dan zo'n enorme kolk. Ja, als je het in het woordenboek op zou zoeken, dan zouden wij dit een orkaan noemen. Wij gaan dan op basis van die windsnelheid zouden we zeggen, dit is orkaankracht. Ja. Je kent misschien die term ook wel, orkaankracht. Kracht. Maar wat wij meteorologen een orkaan, of eigenlijk heet het een tropische cycloon in algemene bewoording, dat zijn echt hele andere stormen vergeleken met de stormen die wij hier hebben. Kun je dan nog eens even beschrijven hoe dat dan verder gaat? Je hebt heel warm zeewater. En dan, hoe ontstaat precies een orkaan? Ja, voor een orkaan om te ontstaan hebben we eigenlijk 4 ingrediënten nodig. En zelfs als al die ingrediënten perfect zijn, is dat niet automatisch garantie dat die orkaan er is. Maar je hebt er 4 nodig. De eerste is dat je een cluster met onweersbuien ergens boven warm zeewater hebt hangen. Nou, dat zeewater dat moet op zijn minst 27 graden zijn. Dat zei ik net al. Dat is het tweede ingrediënt. Het derde ingrediënt is de Corioliekracht. Dus dat is de kracht van de draaiing van de aarde. Want die Corioliekracht die gaat ervoor zorgen dat cluster onweersbuien gaat draaien. Je kent misschien wel van dat orkaanplaatje dat die lucht zo ronddraait rondom het centrum. Ook wel het oog genoemd trouwens. Corioliekracht is de derde ingrediënt. Het is ook waarom orkanen niet op de evenaar kunnen ontstaan. Want daar is geen Corioliekracht. Dus ze zitten net boven, net onder de evenaar. Het laatste ingrediënt, en daar hadden we het er straks al over, weinig windschering. Orkanen die willen weinig wind op grote hoogte. Want als daar veel wind staat, dan wordt de top van zo'n orkaan, dan worden de bovenste wolkenlagen, die worden kapot geblazen. En daardoor kan een orkaan niet doorintensiveren. Ja, dat is een soort kaasschaaf die er steeds overheen gaat. Ja, dat wil die orkaan niet. Nee, die orkaan wil geen kaasschaaf. Nee. En je zei al, in Nederland kennen we die windschering. Wel. Ook dat is een reden dat hier orkanen minder goed zouden kunnen Ja. Voorkomen. Ja, ja, nou ja, wat we wel eens zien, is dat er zo'n orkaan, dus dan heb ik het echt over dat typische ronde superstorm met dat oog, even dat plaatje, die orkaan. Wat we soms wel eens zien, is dat die in de richting van Europa trekt. Maar dan komt hij vervolgens in contact met de straalstroom. De straalstroom is hier op deze gematigde breedtegraden is de grootste bron van windschering. Want daar staat heel veel wind op grote hoogte. Dus op het moment dat de orkaan in contact komt met die straalstroom, ja, dan wordt die eigenlijk als het ware kapot geblazen. Maar als die orkaan sterk genoeg is om die enorme föhn aan wind in één keer te kunnen doorstaan, dan gaat hij een transitie door. En dat heet extratropische transitie. En waar je dan uiteindelijk mee eindigt, is een extratropische cycloon. En dat, misschien heb je ze wel eens op satellietbeelden bij het weerbericht en zo gezien, dat zijn van die typische komma-vormige stormen. Zo eentje hadden we er gisteren ook over. Ja. Dat is dus hier. Ja. Maar nu weer even naar, zeg maar, de tropen. Hij zwelt aan, hij wordt groter en groter. En dat beweegt hij zich op een gegeven moment richting dat Caribisch gebied. Ja. Is hij dan al op volle kracht? Zoals Beryl afgelopen week. Beryl begon dus als tropische storm. Dus dat zit nog onder die categorie 1. En de verwachting was, en dan hebben we het dus over vorig weekend, zaterdag, zondag. De verwachting was dat hij in die twee dagen door zou intensiveren tot een categorie 2. En dat hij dan als categorie 2 nabij Barbados en Trinidad en Tobago zou zitten. En dan zou hij daarna nog wel richting categorie 3 gaan. Maar toen ik maandagochtend wakker werd en ik keek op mijn telefoon, zag ik dat Beryl ineens een categorie 4 orkaan was. Dus eigenlijk binnen 48 uur was die storm doorgegroeid van tropische storm naar categorie 4. Ja, ja. Dat is belachelijk. Ja, het is gebeurd. Maar dat is een proces dat heet rapid intensification. Ja, supersnelle intensivering. Ja. En dat komt eigenlijk, dat kan voornamelijk door dus dat warme zeewater. Ja. Ja. Ben je dan gelijk met al je collega's aan het bellen en appen en van jongens, ik word wakker, wat zie ik nou? Ja. Zien jullie dit ook? Ja. Hoe gaat dat? Er gingen behoorlijk wat appjes even heen en weer zo van Beryl is een categorie 4. Wat? Nou, dus wel maar kijken. En, ja, dat was wel mijn maandagochtend. Waarom zit er nou bij het KNMI, want jij bent dé orkaanspecialist van Nederland, dat mag ik je wel even noemen, toch? In Amerika hebben ze ook allemaal orkaanspecialisten. En daar hebben ze orkanen. Waarom moeten wij hier een orkaanspecialist hebben? Dat is eigenlijk voortgekomen uit mijn PhD-onderzoek. Eigenlijk zou ik naar overstromingsrisico's van tropische cyclonen gaan kijken. Overstromingsrisico's zijn wij in Nederland heel goed in, hè? Maar ja, goed, gewoon het vraagstuk tropische cyclonen bleek al gewoon zo groot dat ik me gewoon gespecialiseerd heb in de algemene tropische cyclonenwereld. En nou ja, dat is nu 8 jaar geleden dat ik met dat onderzoek begon. En nou ja, en daarbij ons koninkrijk is groter dan alleen Nederland. Dat er ook. Zijn ook de Caribische eilanden. Ja. En die zijn ook zwaar getroffen. Wat hebben nou de mensen op de Caribische eilanden aan jouw kennis over orkanen? Nou ja, waar mijn kennis, maar ik trek dit even wat breder. Hè, want bij het KNMI zitten natuurlijk ook operationeel meteorologen. Die houden die orkanen natuurlijk nauwlettend in de gaten. Die operationeel meteorologen die kunnen waarschuwen voor zo'n naderende orkaan. Dus dan weten mensen van oké, er komt iets zwaars mijn kant op. We kunnen maatregelen treffen. Breng je spullen, breng jezelf in veiligheid als het ware. En kunnen die voorspellingen steeds beter nu? Ja, die voorspellingen worden echt beter en beter. En dat is echt fantastisch, want we weten inmiddels al gewoon een aantal dagen van tevoren dus dat er zo'n orkaan aankomt. Alleen dat intensiteitsvraagstuk, zoals met die rapid intensification, wat ik net al zei, dat blijft nog wel een dingetje. Dat blijft gewoon heel, heel moeilijk te voorspellen. Maar het pad van die orkaan, dat weten we echt steeds beter en beter. Dat sowieso. Maar nog eventjes terug van wat doe ik dan voor de Caribische eilanden en eigenlijk voor al het onderzoek. Waar mijn onderzoek specifiek om gaat is wat is het risico dat jij getroffen wordt door een categorie 3, 4, 5 orkaan op jouw plek. En nou ja, dat geeft dan een getalletje. Maar met die informatie kunnen beleidsmakers, de architecten die de huizen bouwen en zo, die weten dan van oké, ik moet rekening houden met deze windsnelheden. Dus zo en zo sterk moet ik mijn huis bouwen. Of deze maatregelen kunnen we treffen om in ieder geval voor te zorgen dat mensen tegen deze windsnelheden beschermd zijn. Want de impact is natuurlijk enorm. Op Sint Maarten hebben ze natuurlijk jaren geleden een hele zware... Wat was dat? Ja, een orkaan, Irma, toch? Ja, categorie 5 nou, zelfs. Daar zijn natuurlijk de gevolgen nu nog steeds van die zijn zichtbaar, te zien. Ja. We gaan nu een zogenaamde... We moeten een beetje afronden, maar we gaan een zogenaamde El Niña-jaar in, toch? Ja, we gaan La Niña in, ja. Ja? Wat gaat dat betekenen voor orkanen? Ja, La Niña houdt in voor orkanen in de Atlantische Oceaan dat het eigenlijk makkelijker wordt voor die systemen om te vormen. Dus waar ik net begon met ingrediënt 1, we hebben clusters onweersbuien nodig. Die onweersbuien kunnen makkelijker vormen en die krijgen nog een zetje mee van La Niña om nog groter en groter en groter te worden. En het andere waar La Niña in meehelpt is dat de windschering een stuk minder wordt. Dus de kaasschaaf gaat eigenlijk weg. Ja. Dus alles wat wil ontstaan en de ingrediënten aanwezig heeft, die krijgt nog een handje mee van La Niña. Ja, dus hou je vast dit seizoen. Hou je vast, het wordt een zwaar seizoen. Ja, met dit begin ook al. Verschrikkelijk interessant. Dank je wel voor je komst en je uitleg. Nadia Bloemendaal, orkaanonderzoeker bij de Vrije Universiteit en het KNMI. Dank je. We gaan heel even naar Christiana Alvarado bij OVT. Goedemorgen. Goedemorgen. Christiane is het. Christiane, wat gaan jullie doen? Wij hebben zometeen onze eerste aflevering van Verzonnen Verleden. Onze zomerserie over historische romans. Met ik, Claudius van Robert Graves in de hoofdrol. Oké, okay, nou we gaan luisteren naar Tine, geschiedenis bij de, bij de VPRO. Christiane, veel succes. Ik kan nog wel even noemen dat... Oh ja, bijzondere beelden op onze site van een marter die een prooi meeneemt naar zijn hol onder de dakpannen. Nou, waanzinnige beelden. En de vakantietip is natuurlijk de podcast Zo Klonk Nederland. Lekker voor in de auto op weg naar Zuid-Frankrijk. Geweldige geluiden voor het hele gezin. Ja, dat moet je een keer horen, die mammoetsteppen en zo. Hele fijne dag. Tot volgende week. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. Hoe wordt een slachtoffer ook dader? Jurist en holocaustoverlever Uli Doliviera waarschuwt dat Israël een genocidale staat is geworden na de inval in Gaza. Nadia Moussaïd spreekt met hem in het marathoninterview. Het Marathon Interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie buiten de EU. Mag je etenswaren mee terugnemen naar Nederland? Vaak mag dit niet. Er gelden strenge regels voor het meenemen van plantaardige en dierlijke producten van buiten de EU. En dat is niet voor niets. Zo voorkomen we dat er besmettelijke plant- en dierziektes Europa inkomen. Lees voor elke reis de douaneregels op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta. Open over afscheid. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta. Open over afscheid. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes